चलिए तफसीर देखते हैं आयत नंबर 10 से। हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए पानी बरसाया, इस पानी को तुम पीते भी हो और इससे नबातात उगती हैं जो तुम मवेशियों को चराते हो। और क्या करता है इन पानियों के साथ? युम्बितु लकुम बिहि ज़र अवज़्ज़ैतून वन नखील वल आनाब। वो इस पानी से तुम्हारे लिए खेत, जैतून, खजूर, व मिन कुल्लि समरात और हर तरह के फल पैदा करता है। इन नफी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन यतफक्करून। बेशक इनमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मकासिद लिखेंगे पहले। इस रुकू को पढ़ने के मकासिद में सबसे पहला मकसद है कि अक़ल से काम लेना सीख सके, गौर व फिक्र करना सीख सके, सबक हासिल करना सीख सके, हिदायत पाना सीख सके और अल्लाह के सिवा औरों को पुकारने की हकीकत को मालूम कर सके। अब देखिए कि छोटा सा रुकू है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मकासिद जो हैं ये हमें फोकस कर देते हैं बात को सुन के मज़ीद गौर से समझने के लिए। हमेशा याद रखिए कि जो भी मकासिद हम तय करते हैं वो मिलेंगे तभी जब हम इनको लेना चाहेंगे। जो नियत करेगा उसी को फ़ायदा होता है। इस पूरे रुकू में इंशाल्लाह ताला तफक्कुर, ताकुल, तशक्कुर, हिदायत और फिर आखिर में गैर अल्लाह को पुकारने का सिलसिला जो होता है इनमें एक रब देखेंगे। हर आयत के आखिर में आने वाला जो लफ्ज़ है वो बहुत अहम है। तो चलिए रुकू के साथ देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी वो ज़ात है, हुआ वो, अल्लज़ी जिसने, या जो, ये है असल लफ्ज़, जिसके ऊपर एक इंसान की पूरी ज़िंदगी घूमती है। दुनिया में लोगों ने हमेशा ही खालिक को या माबूद को ढूंढने की कोशिश की। हर मज़हब में इबादत के नाम पर कोई ना कोई तरीका ज़रूर पाया जाता है कि जिसको बुनियाद बनाकर लोग पूजा करना चाहते हैं। किसी ने उसको देवता कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा। अल्लाह ताला कहते हैं तुम ढूंढना चाहते हो, तुम्हें अपने मालिक की तलाश है तो आओ फिर ढूंढो। कहाँ? कहीं दूर जाना पड़ेगा, किसी बहुत बड़ी जगह में दाखला लेना पड़ेगा, कहीं तुम्हें उसके लिए ढूंढने के लिए सफ़र करना पड़ेगा। नहीं, कहा सिर्फ एक काम कर लो, शऊर की आँख खोल लो, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो कि वाकई तुम उस खालिक को पाना चाहते हो तो फिर उसके लिए निशानियां दूर नहीं, निशानियां तो तुम्हारे अंदर हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सूरह ज़ारियात में आता है तुम्हारे तो अपने नफ्सों में निशानी है, क्या तुम गौर नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते? इंसान की ज़ात के अंदर जिस तरह एक जहान आबाद है इसी तरह बाहर कायनात का निज़ाम जितने खूबसूरत तरीक़ों से चल रहा है ये सब चीज़ें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह की ज़ात है। तो हुवल्लज़ी से मुराद है वो ज़ात जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको पाना, जिसकी तलब तुम्हारी फितरत का हिस्सा बन चुकी, जिसको दबा दबा कर तुम शैतान के कामों को करते हो और अल्लाह से दूर होते हो, वो कौन है? अल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई माअन, जिसने आसमान से पानी नाजिल किया। कौन सा पानी? बारिश का पानी। मुराद है यहाँ बारिश, जिसने बादलों से पानी बरसाया। उस पानी से करते क्या हो? मिनहु शराबुन, उसमें से कुछ पीने के काम आता है। शराब वो शराब नहीं जो उर्दू में है बल्कि शराब शरीबा से पीने वाली चीज़, और अरबी ज़ुबान में हर पीने वाली चीज़ को शराब कहते हैं। फिर वो शराब तहूर हो सकती है या फिर फासिद शराब हो सकती है जो दुनिया में अमूमन नफ्स के तकाज़ों को पूरा करने के लिए पी जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ तो तुम पी जाते हो, क्या कभी किसी ने बारिश का पानी पिया? डायरेक्ट तो बहुत थोड़े लोग पीते होंगे, लेकिन जो पानी हम पीते हैं, देखा जाए तो ये बारिश ही के पानी के नतीजे में मिलता है। मुख्तलिफ शक्लें तब्दील करता हुआ, मुख्तलिफ हालतों से गुजरता हुआ, बारिश का पानी ही एक ऐसा पानी है कि जो हमारी फसलों को पैदा करने के काम आता है और जिससे फिर हम अपने आप को सिराब करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, व मिन्हु शजरुन, और उसमें से कुछ दरख्त हैं। शजर जो हैं, ये दरख्त को कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के दरख्तों के लिए होता है। यहाँ मुराद ये है कि कुछ ऐसे दरख्त जिनके पत्ते हों, यानी सरसब्ज दरख्त जो होते हैं उनको मोस्टली शजर कहा जाता है। टहनियाँ हों जिनके अंदर बहुत इधर उधर उसकी चीज़ें फैली हों। फरमाया कि तुम क्या करते हो, फी ही तुसीमून, तुम उसमें चराने जाते हो। तो सीमून का लफ्ज़ सौम से है, सीन वाव मीम, पीछे आप पढ़ चुके, यसूमूनकुम, फिरौन के अजाबों के तस्करे में जिक्र आया था बनी इसराइल के तनाजर में कि तुम पे वो फिरौन हाकिम था कि जो तुमको पहुंचाते थे, यसूमूनकुम सू अल अजाब, बुरा अजाब। तो यहाँ इससे मुराद है जानवरों का चराना, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। जब एक जानदार इंसान जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको समझ दी, वो जानवरों को चराने के लिए निकलता है, तो जाहिरी बात है कि वो उसकी हर बात तो नहीं समझते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसमें से तुम अपने मवेशियों को चराते हो। इस आयत से जो दो तीन बातें पता चलती हैं, पहली बात तो ये है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में जितना इंसान तफक्कुर करेगा, यानी उसकी सिफात, ज़ात नहीं, सिफात के बारे में तदब्बुर करना है, क्योंकि अल्लाह के अस्मा और सिफात पे गौर करना, तदब्बुर करना तो पसंदीदा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचना, उसको किसने बनाया, कहाँ से आया, वो कैसे है, क्या खाता है पीता है, ये पसंदीदा नहीं है। यहाँ इशारा है इस चीज़ की तरफ कि इस कायनात में फैली हुई निशानियों को देखकर अपने रब को पहचान लो, और वो निशानियाँ दूर नहीं, करीब है। जितना गौर करते जाओगे, जितना तुम्हारा अल्लाह ताला के बारे में गौर व तदब्बुर होगा, उसकी निशानियों को कायनात पे गौर करोगे, तो तुम्हारा दिल खुलता जाएगा और तुम ये जान जाओगे कि उसके सिवा कोई और ऐसा है ही नहीं कि जो हमें पिलाए। कैसे? मसलन आप देखिए कि चश्मों से पानी आता है, फिर कुओं से पानी आता है, फिर दरियाओं में लौट कर आता है, तो वही पानी मुख्तलिफ तरीके से फिल्टर करके पीने के काम आ जाता है। एक जगह आता है फसलकहू यनाबीउ, फिर इससे चश्मे ना जारी हो गए। एक जगह आता है फअस्कन्नाहु फिल अर्थ, बस हमने रोक लिया इसको ज़मीन में। और यहाँ शजर का मतलब भी आ रहा है कि दरख्तों की ज़िंदगी भी पानी से है और दरख्त भी बारिश का पानी पीते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तवज्जो एक इतनी छोटी सी चीज़ की तरफ दिलाई कि जिसके बगैर शायद शायद हमारा एक दिन भी गुजारा नहीं होता, और वो पानी है। दिन में कितनी बार हमारा पानी के साथ इंटरफेरेंस होता है, कुछ भी काम करें हाथ धोने को दिल चाहता है, थोड़ी देर बात कर लें तो पानी पीने को दिल चाहता है, कुछ खा लें तो पीने को दिल चाहता है। और ये पानी आता कहाँ से और है क्या? कभी आप सिर्फ इस पानी की हकीकत पे गौर करें ना, तो आपकी आंखें झुक जाएंगी। मैं सोच रही थी चंद दिन पहले ही, है क्या, छू के देखें? इतन हम उसको छू भी नहीं सकते, यानी आप जहाँ पानी में हाथ डालेंगे पानी ऊपर चला जाएगा, आपका हाथ थोड़ा सा गीला हो जाएगा। रंग नहीं है, जायका क्या है पानी का? कुछ भी तो नहीं है ना, लेकिन उससे बन क्या कुछ रहा? कैसे कायनात के अंदर पानी का ये चक्कर चल रहा है कि वही पानी जो नीचे समंदरों में था उसको वेपोरेट किया जाता है, फिर उसको ऊपर ले जाया जाता है, फिर उसको हवाएं उठा के फिरती हैं, फिर उसके बाद बारिश की सूरत में वो बरसता है। हमारे यहाँ अमूमन एक जुमला बोला जाता है, वो क्या है, पानी ठंडा हो जाता है, पानी ऊपर जाता है, फिर हवा के अंदर जाके इधर उधर होता है। आप देखें कि इन सारे बोले हुए फिक्रों के अंदर फाइल गायब है। यही वो चीज़ है कि जब साइंस का ताल्लुक अल्लाह से कट जाता है ना, तो फाइल गायब हो जाता है, चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम जब ये कहते हैं ना कि पानी ठंडा हो जाता है, तो ऐसे लगता है खुद ही हो रहा है, हालांकि क्या है कि पानी ठंडा किया जाता है। कौन करता है? हुवल्लज़ी, वही ज़ात तो है, और कौन करेगा, किसका इख्तियार है इस पे? ताकत है किसी के अंदर? नहीं, अब देखिए कि आम तौर पे अगर आप पानी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, उसके कितने तरीके होते हैं ना, टैंकर्स हैं, फिर उसके साथ आपको टंकीज बनानी पड़ती हैं, एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है आपको क्रिएट करना करता पड़ता है, फिर उसको मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या तरीका अल्लाह ताला ने इख्तियार किया कि इतने बड़े समंदर के ऊपर से के अंदर से कतरा कतरा पानी उठा के और आसमान पे बादलों की सूरत में स्टोर कर दिया। ये स्टोरेज है हमारे दुनिया में, तो आप टैंकीज बनाते हैं ना, और मैंने एक जगह देखा कि बहुत ऊंची टैंकी थी और फिर उसके टॉप के ऊपर यानी एक हाउस सा बना होता है। पता क्या चला कि जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनके घर चूंकि ऊंचे हैं, और रसूल यही है कि जब एक ऊंची जगह से पानी आता है तो मैक्सिमम फिर वो उसके उतना ही ऊंची जगह उतने अपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, और जहां ऐसी ज़रूरत नहीं होती वहां भी आप देखिए कि अमूमन इलाकों में टैंकियां बनी होती हैं। बड़े बड़े मॉडर्न मुल्कों में भी पानी को स्टोर करने के लिए ज़मीन से कई फुट ऊपर ले जाके फिर एक टैंक बनाया जाता है, हालांकि उस पर कितना खर्चा आता होगा लेकिन करना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बगैर हम काम कर लें, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने पानी के एक एक कतरे को आसमान पे स्टोर किया, वहाँ जाके वो ऐसे कंडेंस होके जम जाता है। कुछ स्टोरेज अल्लाह ताला ने पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ की सूरत में कर दिया कि जब ज़रूरत होगी तब मेल्ट होना। कभी गौर करे ना इंसान, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आज दुनिया के सारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स, सारे सिस्टम, सारी मशीनें एक तरफ, और कायनात का ये जो निज़ाम चल रहा है ना, इसकी ऑटोमेशन एक तरफ है। ये लगता ये कि ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन पीछे है जो कर रहा है, जो इस सब को कर रहा है, और तुम उसको कम ही सोचते हो। तुम खिलाते हो, पिलाते हो जानवरों को, युम बितुलकुम बिही ज़रअ, तुम्हारी खेतियां पैदा करता है, क्या क्या उसके अंदर से निकलता है, वही पानी जो जमीन के अंदर था उठ के अनार के दानों में चला गया। कौन सी ताकत थी जिसने इसको ऊपर उठाया? जमीन का पानी ऊपर उठा, हल्के से तने से गुजरता गुजरता, डंडियों में से गुजरता हुआ अंगूर के दानों के अंदर चला गया। ये किसने किया? कभी आपने जूसी फ्रूट खाते हुए सोचा कि ये पानी आया कहाँ से है? हमने तो एक सूखा कड़वा बीज जमीन को दिया था, चले मट्टी में चला गया, ये जूस कहाँ से आया? ये वो पानी है जो जमीन की तहों में छुपा होता है, अल्लाह ताला उसको ऊपर ले आते हैं। मुझे बड़ी ख्वाहिश हो रही है, जो किसी एक ने मुझे थोड़े अरसे कुछ अरसा पहले बताया किसी फूल के बारे में, शायद आपको भी मालूम होगा, उन्होंने बताया कि एक ऐसा फूल होता है जैसे बिल्कुल कटोरी की शक्ल होती है, गोल सी जैसे प्याली सी होती है, और उसके अंदर तकरीबन दो तीन यानी चम्मच पानी रहता है हर वक्त, बिल्कुल सीधा होता है, ट्यूलिप जहन में लगाए, और पानी होता है और वो नीचे ज़मीन से आता है, रिस रिस के आता है, और हर वक्त उसके अंदर पानी ऐसे मौजूद रहता है। मैं इतनी हैरान हुई, ये कहाँ से आया? नीचे से आया, कोई बारिश का नहीं कुछ नहीं, लेकिन जैसे बर्तन को उंडेल दें और उसके अंदर पानी थोड़ा सा जमा हो जाए। ये सारे निज़ाम कौन चला रहा है? हम तो कभी सोचते भी नहीं, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं ये जाती चीज़ें। आँख के अंदर पानी कहाँ से आ जाता है? एकदम जब रोना आता है तो ये आंसू कहाँ से आते हैं? क्या ये सब खुद ही चल रहा है? नहीं, इन्न फी ज़ालिका ला आयतल्लि कौमी यतफक्करून, इसमें बेशक निशानी है तफक्कुर करने वाली कौम के लिए। गौर करोगे, तफक्कुर वो खजाना है जो इंसान के लिए कायनात के छुपे हुए राजों को समझना आसान कर देता है, और जो लोग तफक्कुर के बगैर जीते हैं ना, उनमें और जानवरों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। उनके आगे भी खाना पानी रखो तो खा लेते हैं, चारा रख दिया तो खा लिया। इसी तरह कुछ इंसान दुनिया में इसी तरह खाते पीते चरते चुगते, बातें भी करेंगे ना तो ये कहेंगे ये मैं लेके आई थी, ये फलां जगह से लिया। कभी खाने की टेबल पे लोगों को बातें करते सुना करें, ये इतने का, ये कहाँ से है, आजकल महंगा हो गया, फलां स्टोर पे सस्ता है, वहाँ कूपन है, वहाँ सेल है, वहाँ बड़े पैकेज मिलते हैं, वहाँ छोटे मिलते हैं, और शोर बेचारे की शामत आ जाती है कि आप लाते हैं आम तो खट्टे होते हैं, मैं लाती हूँ तो बहुत मीठे होते हैं। ऐसे लगता है कि अल्लाह की सारी कुदरतों को हम अपने हाथ में लेने की कोशिशों में रहते हैं, हर लम्हे यही ख्वाहिश रखते हैं कि ये मेरे ही खाते में पड़ जाए, कि ये फल भी मैंने ही बनाया है। खाने बनाए हुए जो होते हैं उनकी तो तारीफें करते ही रहते हैं, फलों की भी करते हैं। ये मैंने काटा है, ये देखो इसके खाने काटने का तरीका कितना खूबसूरत है। यानी हमेशा हुवल्लाजी से उठ के अपनी जात में चले जाते हैं। जब इंसान गौर करेगा, तफक्कुर करेगा, उस वक्त उसको पता चलेगा कि कायनात में ये सब कुछ क्यों बना है। और आप देखिए कि ईमान की दौलत को बढ़ाने के लिए ना, कायनात का मुशाहिदा, गौर व फिक्र, फिर अकल से काम लेना, ये बहुत अहम है। आप कह सकते हैं कि जैसे बैंक के अंदर आप कुछ मनी रखते हैं ना, फिर आपको वो एक कार्ड सा दे देते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उस कार्ड को, वहाँ जाके वो दिखाते हैं, कुछ नंबर डालते हैं, तो फिर आप मनी निकाल सकते हैं, जिसके बाद जितने अकाउंट्स होंगे उतने कार्ड्स उसकी जेब में हो सकते हैं। इसी तरह तफक्कुर जो है ना, और ताकुल और तशक्कुर, ये तीन कार्ड्स हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत देता है। ईमान का ख़ज़ाना सबसे बड़ा ख़ज़ाना है, याद रखिएगा। दुनिया में जो कुछ मिला है ना, उसको एक तरफ कर दें और दूसरी तरफ आपका और मेरा ईमान है। ईमान मिलता है गौर करने से, किसी चीज़ की मार्फत का नाम है। सिर्फ एक दिन आप इस मार्फत के साथ गुजारें कि जो खाना आपके सामने आ रहा है मैंने इसके बारे में गौर करना है, जो पीऊंगी उसके बारे में भी सोचूंगी, जो खाऊंगी उसके बारे में भी सोचूंगी, जो देखूंगी उसके बारे में भी सोचूंगी कि ये सब कैसे हो रहा है, आप अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपका ईमान फजादत हम ईमान वाली कैफियत से गुजरने लगेगा कि इस चीज़ ने उनके ईमान को ज़्यादा कर दिया, और वो लोग फिर और से और आगे से आगे बढ़ने लगे उस ईमान के अंदर। लेकिन इसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, और वो क्या कि इंसान को अपने आप को इर्द गिर्द से खाली होना पड़ता है, क्योंकि यह बात है ना, ये तफक्करून की नखील अनाप फलों के जिक्र के बाद पूरी आयत हो गई ना। अब इसमें अगर तफक्कुर पे हम बात कर लें कि अल्लाह ताला ने ये जो तफक्कुर की दावत दी है, तो तफक्कुर होता क्या है? चंद कोटेशंस आपके सामने रखूंगी बगैर मुश्किल लफ्ज बोले कि किन के हैं और कहाँ है। तफक्कुर एक तारीफ क्या है कि कल्ब के तरद्दुद की हालत का नाम है। यानी जब दिल तरद्दुद में होता है ना, कुछ सोच रहा है, कुछ छोड़ रहा है, ये है ठीक है, तरद्दुद की कैफियत है। इसी तरह जब दिल किसी चीज़ के बारे में सोचे, इसको तफक्कुर कहते हैं। सोचे जरा, हम सोचते हैं ज़्यादा अल्लाह के बारे में? फिक्र कहते हैं किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचना, और तफक्कुर में अफकार जमा हो जाते हैं। दिल का मसरूफ़े अमल हो जाना किसी चीज़ के मानी तक पहुंचने के लिए। जब ये तफक्कुर अल्लाह ताला के बारे में होता है या कायनात की चीज़ों के बारे में होता है, तो उससे ईमान की दौलत मिलती है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला फरमाते हैं कि खैर और शुक्र की असल तफक्कुर से जुड़ी हुई है। कोई इंसान उतनी खैर पाएगा, उतना उसको शुक्र करना नसीब होगा जितना वो गौर करेगा। इसी की वजह से फिर दुनिया से बेरगबती और आखरत से मोहब्बत होती है। जो लोग दुनिया के बारे में गौर करते रहते हैं ना, अब देखिए वो दुनिया को पा लेते हैं। हर वक्त इन्वेंशंस हो रही हैं, बड़ी बड़ी जायदाद हो रही हैं, एक मॉडल आता नहीं कि नया मॉडल फिर आने लगता है। एक चीज़ है, अब वो चैन से आप बैठे ही नहीं लेके कि दूसरी चीज़ सामने आपके पेश कर दी गई। तो ये दुनिया का तफक्कुर है ना, ये दुनिया में मसरूफ़ कर देता है। इसी तरह कुछ लोग आखिरत के बारे में तफक्कुर करते हैं, कोई बुराइयां फैलाने के लिए गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, तो कुछ बुराइयों को मिटाने के लिए गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। आठ चीज़ें हैं कि जिन पर तफक्कुर इंसान को फ़ायदा देता है। वो कौन सी हैं? नेमतों के बारे में तफक्कुर करना। कैसे करेंगे ज़रा, मैं करके आपको दिखाती हूँ। कोई नेमत आपके पास है, पहले तो सोचे हैं भी कि नहीं, क्योंकि अमूमन नेमत का तसव्वुर ये होता है हमारे यहाँ कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है बस वही नेमत है, और जो दूसरों के पास है वही सारी नेमतें हैं। कोई नेमत आपको मिली, अब आप सोचेंगे कहाँ से आई है, किसने दी? चले बिलफर्ज हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं। चूल्हा है ना आप सबके घरों में, कहाँ से आया है, किसने दिया है? अगर ये ना होता तो क्या होता? अच्छा, इसमें आग जलती है, आग क्या है? अच्छा, आग अच्छा बिजली से चलती, बिजली से कैसे चलती है? अच्छा कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं? अच्छा चले, अगर ओवन में वाकई आप आग ही जला रहे हैं, ये कहाँ से आई? अच्छा गैस है, गैस कहाँ से आई? पहाड़ों से आती है? अच्छा सुई गैस चलती है? अच्छा ये सुई गैस आई कहाँ से, बनी कैसे होगी? इस तरह सोचते जाए, देखेंगे आप अपने किचन से निकल के ना किसी पहाड़ की खो में से निकलने वाली गैस तक पहुंच जाएंगे। उसको सोचेंगे ना, फिर आप कहेंगे अच्छा पहाड़ के अंदर गैस थी, अच्छा पहाड़ किसने बनाया वो? अच्छा फिर ये सोचते सोचते आपकी दूसरी तार अल्लाह से जुड़ जाएगी। ये है तफक्कुर। इसी तरह तफक्कुर किया जा सकता है इनामात पे। नेमतों के साथ साथ इनामात भी होते हैं ना। नेमत क्या है जो आपको ऐसे भी दे दी, डिजर्व्ड और नॉट, बट इनामात, कुछ किया और उस पे मिल गई। इस पे भी कोई मिसाल ले ले, आपने कोई अच्छा काम किया, अब उसके नतीजे में क्या हुआ, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, अब वो इंसान ने दिया ना, इसी चीज को आप अपने और रब के बीच में भी ला सकते हैं। अच्छा अल्लाह ताला ने ये दिया, मैं नमाज पढ़ूंगी तो मुझे नेमत मिलेगी, अच्छा जन्नत इनाम है, अच्छा दुनिया में भी तो इनाम है ना, देखो मैंने फला मौके पे दुआ की थी ऐसा हो जाए, मुझे वो नेमत मिल गई, अच्छा मैंने वो अच्छा काम किया था तो उसके बाद मुझे ये अल्लाह से खैर मिली। अब वो अलग बात है, कोई दुनिया की इनामत ढूंढता रहता है, कोई दीन की इनामत ढूंढता रहता है। इस पे गौर करते जाए, तफक्कुर करेंगे ना तो शुक्रगुजारी पैदा होगी इससे। फिर इसी तरह एक तीसरी चीज़ है जिस पे तफक्कुर किया जा सकता है, और वो कह के अल्लाह ताला के हुक्मों पे, अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिए हमें, मसलन नमाज पढ़ो, अकीम उस्सलात, इस ये हुक्म है ना, सीगा अमर है, चले इस पे बात कर, सोचे अकीम उस्सलात नमाज पढ़ो, अच्छा नमाज पढ़ो अल्लाह ने कहा है, भले इससे क्या होगा, अच्छा मैं सो रही थी और एकदम का उठो नमाज पढ़ो, अच्छा इसका अर्थ कि मैं फिर अल्लाह के लिए उठूंगी, अच्छा सर गर्म बिस्तर से निकल के वजू करूंगी, अच्छा फिर खड़ी थी फिर बैठ जाऊंगी फिर झुकूंगी, अच्छा ये खड़ी क्यों मैं, इससे क्या मुझे मिलेगा, अच्छा मैं रुकू में जाऊंगी, हर चीज को ना फौरन रिलेट करें, अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ें। इस तरीके से सोचते जाए कि आपको बिल्कुल उस नमाज की रूह आपके सामने उतर आएगी, आप उस चीज को ऐसे महसूस करेंगे कि वाकई आप उस इबादत की रूह को पा गए। अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि करना किन चीजों पे है, फिर आप देखें कि जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है इस पे तफक्कुर किया जा सकता है। डूस, और पहले डूस पे हुआ अब डोंट्स पे होगा, क्यों रोका है अल्लाह ताला ने भला, क्यों ना मैं शराब पीऊं, चलो शराब को तो छोड़े इसको तो लाहौल वाला कुत्ता पढ़ दे, आप सोचिए अच्छा गीबत बुरी बात क्यों कही, चुगली से रोका अल्लाह ताला ने, अच्छा हाँ देखो ना फिर चुगली मैं करूंगी फिर दूसरे की बात जाएगी फिर कितनी बदगुमानी पैदा होगी, फिर वहां से जो उठेंगी वो फिर किसी तीसरे से बात करेंगी और फिर इस तरह तो वो एक आग लग जाएगी, हाँ वाकई अल्लाह ताला आपने बहुत बुरी चीज से हमें रोका, एकदम तशकुरून। आप तफक्कुर से सीधे तशकुरून पे पहुंचेंगे और तशकुरून से फिर हिदायत आएगी। ये सारी बातें आपको रुकू पूरा करने के बाद समझ आएंगी, मैं अभी शुरू में इसलिए कर रही हूँ कि आप अगली आयतों को सुनते हुए महसूस करें। एक चीज जिंदगी से निकलती है ना फिर दूसरी निकल जाती है। अमूमन हम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते कि हम सोचते क्यों नहीं, और सोचते क्यों नहीं कि मसरूफियात बहुत है, हमारे पास वक्त ही नहीं, हम इतने चारों तरफ फंसे हुए हैं चीजों के अंदर कि हम उस चीज से अपने आप को फारिग ही नहीं कर पाते, बिजी बहुत है, डिस्ट्रेक्शंस बहुत सारी हैं, बातें करने का बहुत शौक है, खामोश तो हम रहते ही नहीं, हमारी जिंदगी में खामोशी तो है ही नहीं है, ये सारे रुकावटें हैं ना इस रास्ते की जिसकी वजह से फिर अल्लाह से ताल्लुक नहीं जुड़ता। फिर इसी तरह आप देखिए इल्म हासिल करने के तरीकों पर तफक्कुर हो सकता है, कैसे इंसान सीखता है, अच्छा मैं सुन रही हूँ मेरे कानों में जा रहा है, कान में क्या चीज़ है जो मेरे कानों को सुनवा रही है, अच्छा इधर से फिर जहन में जाती है वो चीज़, अच्छा जहन में मेरे मेमोरी कार्ड के डाटा में चली जाती है वो चीज़, अच्छा अगर उसको मैं लिख लेती हूँ तो वो जल्दी से महफूज हो जाती है, और अगर उसको मैं दोहरा देती हूँ तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है, अच्छा ये जो मैंने साल पहले चीज़ याद की थी ये मुझे दोबारा क्यों याद आ गई, मैंने इस तजुर्बे को बहुत दफ़ा किया। कुरान पाक का कुछ ऐसा हिस्सा है जो आज से मैंने कई साल पहले याद किया होगा, जिंदगी का आप समझें कि बिल्कुल इंसान का इब्तदाई दौर होता है ना, लेकिन अल्लाह ही जानता है। आज भी वो सूरत जब वो आयतें पढ़ो तो ऐसे लगता है कि हाँ हाँ ये तो मुझे आती है, सिर्फ एक दफ़ा देखे और आपको वो सारी आ जाएंगी। मैं इतनी हैरान होती हूँ, बाद में मैं कांप जाती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दिमाग के अंदर वो क्या चीज़ है जिसने उन सूरतों को महफूज किया हुआ है। हो सकता है वो सूरतें मेरे कॉमन मुताले में कभी भी ना आती हों, लेकिन ये कौन है जो दिमाग की तख्तियों पे लिख देता है जो कभी नहीं मिटती। सोचते जाएंगे ना आखिर ताल्लुक आपका आपके रब से जुड़ेगा। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के अस्मो सिफात पे तदब्बुर, तफक्कुर सॉरी, फिक्र, गौर। अल्लाह की ज़ात रहमान है, अच्छा रहीम भी है, हाँ रहमान रहीम, अच्छा रहम से ताल्लुक है इसका, अच्छा रहम तो वो माँ की यूट्रस है, अच्छा माँ की यूट्रस, हाय बच्चा कितने प्यार से वहाँ रहता है, अच्छा अल्लाह को मुझसे इतना प्यार है, हाँ माँ कितनी केयरफुल होती है, अच्छा अच्छा वो बच्चे को बहुत बचाती है हर तकलीफ से, अच्छा तो मेरा अल्लाह भी मुझे चाहता है कि मैं भी सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखूँ, अच्छा, अल्लाह ताला मुझे बहुत महफूज जगह पे लेके जाना चाहता है, अच्छा रहमान है, अच्छा, अल्लाह का हार भी है, अच्छा कहर क्या होता है, अच्छा गलब है उसका, वो गालिब है, हाँ हाँ देखो चलते चलते जुबान बंद हो जाए तो वो रोक सकता है, अच्छा अगर मैं इधर सोचूं ना ऐसे सोचूं तो अल्लाह मुझे पकड़ लेगा, अच्छा, मैं कोई गलत काम करूंगी तो वाकई हो सकता है ना कि एकदम मेरे ऊपर अल्लाह का कहर रोक जाए। इस तरह सोचते ही जाएं आप, आपको अपने रब से बातें करनी आ जाएंगी। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह तफक्कुर किया जा सकता है किताब पर, कुरान पाक की आयतों पे, जो आप अपने तफसीर के सेशन के दौरान अक्सर करते ही रहते हैं। बारिश उतरी, अच्छा ये कैसे उतरी, ये कहाँ से बनी, फिर कहीं मूसा के किस्से पे, यानी कुरान पाक के बारे में तफक्कुर क्या करें। आपको पता है कि इमाम शाफी थे गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रही, किसी मसले में उलझ गए, इतनी दफ़ा सोचा सोचा वो उसका हल नहीं मिला, और कहते हैं जब मैंने 300 वाली टाइम यानी 299 टाइम्स पढ़ लिया वो मसला मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने कुरान पाक को 300वीं दफ़ा पढ़ा, 300 टाइम पढ़ा, उस वक्त वो मसला मेरे ऊपर खुल गया। ये तफक्कुर होते हैं, ये आज जो मोती हम चुनते हैं ना ऐसे नहीं चुनते, यकीन करें मैं बहुत अपना हाथ रोक के आपको बताती हूँ पॉइंट्स। एक एक सिर्फ कुरान का एक लफ्ज़ है ना, मसलन जैसे यहाँ मैं आपके सामने रखूँ, अगली आयत में आ रहा है वन नुजूम मुसख्खरातुम भी अमरी, अब ये लफ्ज़ मुसख्खरातुम भी अमरी है ना, हम तो इसका सिंपल तर्जमा कर देंगे कि अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई हैं, लेकिन आप अगर इसके सारे पॉइंट्स में आपको नोट कराने लगो ना तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप जिन मुफसरीन ने शुरू से लेके अब तक मुसख्खरात के लफ्ज़ को खोला है ना, कोई इसका कहेगा अंदाज़ा मुकर्रर करना, कोई कहेगा हव सितारों को पकड़ना उनसे फ़ायदा लेना, कोई कुछ, हर एक ने इतना सोचा है, ये सब ऐसे ही थोड़ी हो गया। वो गौर करते हैं एक एक चीज़ को, इधर से उलट के पलट के, इसके बगैर हिकमत नहीं आती। सिर्फ खाली अमल बदलने के लिए तो बहुत अच्छे तरीके हैं, बंदा सोच लेता है पढ़ लेता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सीना खुले तो उसके लिए आपको तदब्बुर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, तो कुरान पाक की आयतों पर गौर। फिर इसके बाद आठवीं चीज़ है सुन्नत नबवी पर गौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सुन्नतें, अच्छा रेस्ट रूम में बैठने का ये तरीका है, अच्छा भला क्यों, अच्छा इस तरह बैठे तो इंसान आसानी से फारिग हो जाता है, हाँ आज साइंस ने भी बता दिया कि इंसान का सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बाईं तरफ होता है, जब आप पाँव दबाते हैं तो उससे बोझ पड़ता है तो इंसान फारिग जल्दी होता है, अच्छा, हाँ इसका एक ये भी तो फ़ायदा ना कि ज़्यादा देर फिर बाथरूम में बैठ भी नहीं सकते, खामखा फिर वहाँ रिसाले भी नहीं रखने पड़ते कि वहाँ मैगज़ीन पढ़ते रहो और वहाँ जाके ये करते रहो, अच्छा कितना प्यारा है हमारा दीन, उसने हमें इतना कुछ बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे थे कि उन्होंने हमें ये कुछ सिखा दिया। आप फील करेंगे कि आपके दिल में अल्लाह ताला की नबी की इतनी मोहब्बत आ जाएगी कि आप मज़ीद गौर करेंगे, ये गौर करने से मोहब्बतों के फल मिलते हैं। जैसे एक किसान मेहनत करके बीज डाल के फसलें काटता है फिर फल पाता है ना, तो तफक्कुर करने वाले मोहब्बतों का फल पाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, दुनिया से गुजरते हैं, बहुत बड़े काम कर जाते हैं, और कुछ बेचारे ज़मीन से चिमटे रहते हैं। फ़र्क किस बात का है? इसी बात का फ़र्क है कि कुछ लोग गौर व फिक्र करते हैं और कुछ इसके बगैर जाते हैं। सहाबे कराम की जो आदत थी तदब्बुर की, तफक्कुर की, बहुत गौर किया करते थे। अबू दरदा के बारे में बहुत लोग हमेशा क्यूरियस रहते थे, बड़े नेक सहाबी थे, रोज़े भी कसरत से रखते थे, मरूफ थे नेकियों के बारे में। एक मौके पे इनकी माँ बीवी जो थी उम्मे दरदा, तो उनके पास कोई आए और उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आपकी नज़र में अबू दरदा का सबसे बेहतरीन अमल क्या था। हमने उनकी बड़ी शोहरत सुनी है। कहा हाँ बहुत सारे हैं, यानी सबको ही पता था, रोज़े भी वो, लेकिन कहने लगी कि मेरी नज़र में उनका बेहतरीन अमल जो वो करते थे वो तफक्कुर बहुत करते थे, तदब्बुर बहुत करते थे, गौर करते थे इस पे। इसी तरह हसन है, वो कहते हैं एक घड़ी का गौर पूरी रात की इबादत से बेहतर है। आप सारी रात इबादत करते रहें और आपका दिल दिमाग कहीं और हो ना, तो उससे बेहतर एक घड़ी बैठ के कायनात की हकायक पे गौर कर लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक कॉल आता है कि ईमान का नूर तफक्कुर है, यानी इससे फिर इस चिराग में रोशनी आती है, ईमान की रोशनी। एक कॉल है कि अल्लाह से डरना और तफक्कुर बेहतरीन अमल है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बारिश होती है ना, तो कुछ लोग तो बारिश से कहते हैं वाह मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया, चलो पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, कुछ बारिश से पानी ले लेते हैं, कुछ मौसम की खूबसूरती को पा लेते हैं, लेकिन इस पे गौर करने वाले अल्लाह की मोहब्बत को पा लेते हैं। सूरह नमल आयत 60 में भी आता है कि कुछ लोग तो अल्लाह पे, अल्लाह ताला की कायनात में फैली हुई चीज़ों को देखने से कन्नी कुतराते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। क्या मिलेगा गौर करने से? ऐसे लोग फिर अल्लाह के इरादों को पाने लगते हैं, उनके दिलों में ईमान भरने लगता है, उस हकीकत को पा लेते हैं कि हर काम इस कायनात में जो हो रहा है वो अल्लाह के कानून और जाब्ते के मुताबिक हो रहा है, अल्लाह की रजा हासिल होती है। फिर इसी तरह तफक्कुर से शरह सदर मिलता है, सीना खुलने लगता है, दिल की तस्कीन होती है, और अल्लाह का खौफ और खशियत आने लगती है, और इसी तरह तफक्कुर से हिकमत मिलती है और कुलूब जिंदा होते हैं। इसी तरह किसी मुआशरे के अफराद को ज़िंदगी मिलती है और उम्मतों के सोए हुए नसीब जागने लगते हैं। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह ही का एक और कौल है, कहते हैं सबसे ज़्यादा नफ़ामंद दुआ ये है कि अपने नफ्स को तफक्कुर में मशगूल कर लो, यानी अगर आप अपने नफ्स को दुनिया की मोहब्बतों, कपड़े, जेवर, जूतियों से निकालना चाहते हैं ना, तो तदब्बुर की आदत डाल दें। मसलन चले ये भी आपको थोड़ा सा सिखाना चाहती हूँ, आपका दिल मचल रहा है कीमती जूता खरीदने के लिए, आपकी रेंज में भी नहीं, आपको सूट पता नहीं करना है कि नहीं करना, हु केयर, बस आपको लेना है। अब आप सोच रहे हैं इतना महंगा लूँ कि ना लूँ, आप इस पे चलिए हम गौर करते हैं, और मेरा लगे ये एक्टिविटी बहुत सारी सिस्टर्स को ख़ास तौर पे फ़ायदा देगी, क्योंकि ब्रदर्स का तो ये मसला ही नहीं होता। आप सोचिए, अच्छा ये जूता ले लूँ, अच्छा मैंने ले लिया, अच्छा सॉरी ये मैं बात रोकी ना बीच में, आपको एक हल्की सी और भी बात दूँ कि कोई भी काम करना हो ना तो इस तरह अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लिया करें, कोई काम आप करने या ना करने के बीच में हो ना, गू मगू की कैफियत जिसको बोलते हैं, रिलक्टेंट, डबल माइंडेड, तो इस तरह अपने आप को बिल्कुल उस जगह से शुरू करके छोटे छोटे स्टेप्स पे सोचा करें। अच्छा जूता ले लूँ, अच्छा फिर क्या होगा, ओके मैं कह देती हूँ ओके दे दें, अच्छा फिर क्या होगा, दुकानदार बैक करेगा, अच्छा मुझे अपने पर्स में से फिर इतने पैसे निकालने पड़ेंगे, अच्छा मैं उसको जूता दे दूँगी, अच्छा फिर उसके बाद मैं सोच लूँगी मैंने ले लिया, अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं फिर घर आऊँगी फिर दिखाऊँगी, अच्छा कोई कहेगा बहुत अच्छा है बहुत प्यारा है, अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा फिर मैं पहनूंगी देखूंगी, थोड़ा घुटेगा लेकिन पाऊँ भी मुश्किल है लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, अच्छा चलो फिर मैं इंतज़ार करूंगी कोई शादी कोई मौका आए फिर मैं करूँ, अच्छा इस रंग का तो सूट ही नहीं, अच्छा चलो फिर मैं अब सूट लेने निकलूँगी इस रंग का, चले अब सूट लेने जाऊंगी फिर कितना मुश्किल होगा, फिर अच्छा खरीदूंगी, अच्छा फिर उस पर कुछ काम बनवाना पड़ेगा, अच्छा मैंने सूट भी ले लिया, अच्छा अब मुझे दर्जी के पास जाना पड़ेगा, वो पता चला इसके साथ तो लेस नहीं ली, अच्छा अब लेस ढूंढने जाऊंगी, अच्छा अब वो शमीज का कपड़ा भी नहीं है, अच्छा फिर मैं कितने चक्कर लगाऊंगी, चले सब तैयार हो गए, चले अब उसके बाद अब मौका है कोई आए तो पहनूं, अच्छा भी एक मौका आ गया, भला पहनूं कि नहीं, नहीं लग तो बहुत शौक रहा है, मौका तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन अब चूंकि हैं कपड़े तो फिर पहनने तो हैं, चलें पहन जाऊंगी, चलें अब तैयारी शुरू हो गई, आप पहन रहे और मुंतजिर सबसे ये है कि जूता कब पहनूंगी, क्योंकि जो बुनियाद बना था आपके इस सारे सदका जारिया का, खैर करते कराते मुश्किल में पड़ते हुए अब जूता पहन के चले गए। और अगर आप यूएस अमेरिका में है ना, तो आपकी उम्मीदों पे ओस पड़ जाएगी जब आप जहां पार्टी में जा रहे हैं वहां लिखा होगा कि प्लीज जूते बाहर उतार दे। यानी मैं इतना हंसती हूँ इस बात पे अपने आप के साथ, जब दरसों में मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहले से जो होते हैं तो मोस्टली दरवाजों के बाहर जहाँ जूते जाते हैं, क्योंकि घरों में फुली कारपेटेड होते हैं घर, अंदर जूते नहीं आते, और एक के ऊपर एक जूता चढ़ा हुआ, एक से एक कीमती जूता मुंह चढ़ा रहा होता है, और मैं उस वक्त अपने पाँव के जूते को देख के हंसती हूँ, मैं कहती देखा मैं ज्यादा सही रही ना कि मैंने पहनी सॉफ्टी जूती, किसी को क्या लगा ये मेरी है, किसी के चुपके से इधर उतारी, अंदर तो सभी बगैर जूतों के फिर रहे हैं, अब वो जूता कहाँ गया, आप तो रोने लगे, ये जूता ही तो मेरी असल उम्मीदें थी और जूता जो निकला वो बाहर पड़ा है और आप हाथ में भी नहीं पकड़ रहे। अच्छा फिर मैंने बाद से कहा एक और चीज़ भी देखी, ये भी किबरी की एक कैफियत दिखती है कि बाज़ लोग जूते पहन के फिरते हैं। मैं किसी ऐसी जगह गई और घर में जाहिर है कि पसंदीदा भी नहीं है किस तरह आप मतलब एक पाँव को हर वक्त बोझल रखे, लेकिन अब चूंकि लोगों ने अच्छे कपड़े पहने थे तो जूते भी पहने हुए थे, अब घर वाले भी कैसे जुरत करें बेचारे कि उन्हें कहें जूते बाहर उतार दें, नतीजा क्या था, यकीन करें कि घर में कारपेट्स के ऊपर औरतें जूतों के साथ चल बैठी हैं, चल रही हैं, किचन में जा रही, पूरे घर में घूम रही हैं और जूते नहीं उतरे, और वो कह ही नहीं रहा कोई उनको उतारो क्योंकि जूते इतने फैंसी थे फैंसी कपड़ों के साथ, तो मुझे इतना गैर मुहज्जिब लगा, और मैंने तो नहीं पहना, मैं तो उतारे, मेरा था भी ऐसा नहीं कि मैं वो पहन के फिरती भी, और फिरना भी पड़ता तो मैं पहन लेती, मुझे कोई केयर भी नहीं थी इसकी, लेकिन आप देखिए वो जूता जो आपने लिया, अब आप सोचेंगे अच्छा फिर किसने तारीफ नहीं की, अच्छा पहन लिया किसने तारीफ ही नहीं की, आप सारी मेहनत करके चले पहन भी गए, एक ने कह भी दिया अच्छा लगा है, दो ने लगा, बाकियों को आपने दिखाने की कोशिश भी की, वो अपनी दिखाने की फिक्रों में थे, उन्होंने आपका देखा ही नहीं है, नतीजा क्या होगा, आप वो जूता एक या दो बार पहनेंगे ना फिर वो भूल जाएंगे, फिर आप देखेंगे 6 महीने 1 साल आपको याद ही नहीं रहा, जब कभी अलमारी साफ करेंगे तो वो जूता आपको मुचड़ी हुई शक्ल में दिखेगा, क्योंकि पहन के छोड़ दिया तो वो तो खराब हो गया ना, अब नतीजा क्या होगा, अब आप सोचेंगे अच्छा इतने तौर पड़े हैं तो छोड़ो मैं लेती ही नहीं हूँ। ये कह रही है कि इतना गौर व फिक्र के बाद दिल कहेगा कि फॉरगेट अबाउट द शूज, बेटर जस्ट पुट ऑन व्हाट आई हैव, जी यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ये सारा इंजाम उसका पहले ही सोच लें जो बाद में होने वाला है, खरीदने के बाद जो इंजाम होगा ना वो पहले ही सोच लें तो अब लेंगे ही नहीं, कितने थे जो मैंने लिए और वो अभी तक पड़े हैं, तो अगर ये भी ले लूंगी तो इसके बाद क्या होगा, तो जो ही आप ये सोचेंगे ना आपने अपने आप को बचा लिया। फुजैल बिन अय्यास है, कहते हैं फिक्र आईना है जो आपको आपकी खामियां दिखाएगा और आपकी अच्छाइयां भी दिखाएगा। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं फिक्र अकल का मगज है, मगज होता है ना गूदा, फिक्र करते हैं तो अकल में भी मगज आता है वरना अकलें भी खोखली हो जाती हैं। मुगीस बिन अस्वद हैं, कहते हैं कब्रों की जियारत करो तो गौर व फिक्र करना आ जाएगा, सच है कि नहीं, अपने आप को वहां सोच लें, मैंने आना भी तो इधर है, कोई एक जूता भी मेरा साथ नहीं आएगा, कोई रखेगा भी तो कैसा लगेगा। काब कुर्सी हैं, कहते हैं मैं सारी रात सूरतों पर गौर व फिक्र करूं, ये बेहतर है इससे कि मैं ज़्यादा पढूं, यानी बाद लोग बेसोचे समझे 5-5 सपारे कुरान के पढ़ते हैं ना, तो ये कहते हैं उससे बेहतर है कि मैं कुछ सूरतों पे तदब्बुर करता रहूं सारी रात, तफक्कुर करता रहूं। इसी तरह एक रिवा कॉल आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे पूछा कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने इतना कुछ रखा है जोहद और तकवा, तो क्या आप जैसा कोई और भी है इस वक्त ऐसा आज के दौर में, तो कहने लगे हाँ हर वो शख्स जिसमें तीन खूबियां हो, कौन सी? जिसकी जुबान जिक्र वाली हो, जिसकी खामोशी इबरत हो, और जिसकी नजर इबरत वाली हो। ये बंदा जो होगा वो मुझसे बेहतर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते रहमहुल्लाह कहते हैं, अपने कलाम के लिए खामोशी से मदद लो और बात करने के लिए फिक्र से मदद लो। तो ये है थोड़ी सी बात तफक्कुर की। अगर हम करने लग जाएंगे ना तो लज़्ज़त बहुत आएगी। कुछ लोग जो खामोश रहते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं, कम बात करते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि उस वक्त सोच रहे हैं। कभी आपने एक बात सुनी होगी, हमारी ज़ुबान में मारूफ है कि खामोश दरिया बड़े गहरे होते हैं, या जो बोलते नहीं वो बड़े घुन्ने होते हैं। कुछ इस किस्म के लोगों ने इसके जुमले बनाए हुए हैं, उसकी वजह ये कि वो बहुत सोच रहे होते हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो तफक्कुर से दूर कर देने वाला स्टाइल है। लोगों को इतना मसरूफ कर दो हर लम्हे चीज़ों के बारे में सोचने में, एडवर्टाइजमेंट्स में, ये ले लो ये कर लो, कि उन बेचारों को फिर होश ही नहीं रहती कि हमने करना क्या है। नतीजा क्या निकलता है कि वो काम वो कर ही नहीं पाते जो बेचारे करने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें। और ख़ास तौर पे बात, चूँकि ये ज़्यादा तफसील से हो गई लेकिन शुरू हुई थी कायनात पे तफक्कुर से, आदत बना ले। मौसम बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है? पहले तो गर्मी थी, अब सर्दी क्यों आ गई? रात लंबी थी तो छोटी कैसे हो गई? कौन इसको खींच तान के ला रहा है? अच्छा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ? इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ें आपको अल्लाह की इस कायनात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक देंगी। और एक दफ़ा जिसको इसकी आदत पड़ जाती है ना, फिर उसका लोगों से बातें करना और बाकी चीज़ों के साथ उसका वक्त गुजारना उसको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं देता, क्योंकि वो अपने आप को उनसे अलग महसूस करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसी चीज़ की तौफीक दे कि हम कायनात पे गौर करें। अल्लाह ताला ने जो दुनिया हमारे लिए इतनी प्यारी सजा दी, इसको सामने रखते हुए दुनिया में जिए। और बहुत सारी आयात हैं कुरान पाक की कि जिसमें हमें तफक्कुर और तदब्बुर की दावत दी गई। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो थोड़ी सी उसके साथ आपके शेयर करूंगी बाद में। कुछ और चीज़ों को आगे जाके देख लेते हैं ताकि फिर एंड पे पूरी की पूरी बात एक साथ हो जाए। फरमाया आयत नंबर 12 है, वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर, और उसने तुम्हारे फायदे के लिए रात और दिन, सूरज और चांद को मुसख्खर बनाया। यानी तुम्हारे नफे के लिए इसने रात दिन बना दिए। और वन नजूम मुसख्खरा तुम भी अम्री ही, और सितारे भी इसी के हुक्म के बंधे हुए हैं। इन नफी जालिकल आयात दिल्ली कौमी याकिलून, बेशक इसमें समझ वालों के लिए बकसरत निशानियां हैं। किस चीज़ की? कुदरत की, तौहीद की निशानी है। यहाँ रात और दिन और सूरज और चांद और सितारों की बात हुई। देखा जाए तो रात और दिन को मुसख्खर करने का क्या मतलब है? मुसख्खरातुन, मुसख्खरातुन की जमा है सीन खारा से। देखिए, एक होता है मुसख़िरा और एक है मुसख़रा। और जब आप कुरान पाक को इस तरह समझते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी आप ग्रामर भी सीख रहे हैं, थोड़ी तजवीद भी सीख रहे हैं, लफ्जी तर्जमा भी याद कर रहे हैं, तो इनशाला आपको बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल जो है वो दिखा करेंगे अपने सबक में गौर व फिक्र के साथ। और नतीजा क्या होगा कि आपका लफ्जी तर्जमा मजीद आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो यहाँ जो बात है ना मुसख़रातुन, अल्लाह ताला ने रात और दिन तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिए, इससे क्या मतलब है और इसका पिछली आयतों से क्या ताल्लुक है? पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने बात की थी गजाओं की, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ फल पैदा किए, खेतियां पैदा की, और तुम्हारे लिए जैतून और नखील और ये सब कुछ जो पैदा कर दिए। अब यहाँ रात और दिन का तذکرہ इसलिए किया कि फसलों के और फलों के पकने में रात और दिन का बड़ा अहम ताल्लुक होता है, हत्ता कि इंसानों की ग्रोथ में भी रात का बहुत फर्क होता है। आप कोई भी चीज़ रख के देख ले, आम सारा दिन देखते रहें आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन रात गुजरने के बाद अगले दिन देखेंगे ना, तो आपको वो मुरझाई भी दिखेगी, खराबू भी दिखेगी। फसलें जो पौधों पे लगी होती हैं, फसलें जो होती हैं यानी, या पौधों पे कोई फल लगा हुआ है, तो रात ही में वो ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरह ये जो आसमानों की तरफ बारिशों का पानी आसमानों से उतरता है, इसका भी रात और दिन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हमारे सामने रखा कि जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ हर शख्स जो है वो हर लम्हे देख सकता है, लेकिन गौर हर एक नहीं करता। गौर व फिक्र करना असल में एक दौलत है कि जो एक इंसान को दूसरी तरफ ले जाता है, और वो फिर अपने आप को अल्लाह ताला के करीब महसूस करता है। आप देखिए कि रात और दिन दोनों को मुसख़र जो किया, कैसे? पहली चीज़ इसमें ये आती है कि हम अपने काम करते हैं इन रातों, रातों के लिए एक ख़ास काम है, और रात हमारे साथ तआवुन करती है उस काम के करने में, और वो काम क्या है? सोना। बिलफर्ज हम सोना चाहें और रात रोशन हो जाए, और रोशनी में तो वैसी नींद नहीं आती, तो रात का स्याह होना हमारे सोने में मददगार हो गया, ये है एक मतलब। इसी तरह देखिए, दिन दिन काम करने के लिए होता है ना, दिन के अंदर रोशनी का होना, उजाले का होना, ये क्या है? हमारे उस काम के अंदर मुआविन है। हम कोई काम कर ही तब सकते हैं जब दिन खिला हो। जरा बादल गहरे हो तो काम का मूड ही नहीं बनता। लोग कहते हैं आज वो ब्लैंकेट में बैठे रहते हैं, चलो काम क्या करना है, आज तो कोई होगा ही नहीं। अमूमन ऐसी बातें घरों में आपने सुनी होंगी लोगों को एक दूसरे से करते हुए। तो गोया के रात और दिन ने हमारी मुआवनत की। फिर दूसरा इसका एक और एंगल क्या है? सख्खर लकुमुल लैला वन नहार का, और वो क्या है कि रात और दिन खुद तो कुछ नहीं है ना, अपनी जात से इनका कोई इतना गहरा कोई इनको इदराक नहीं, कोई शऊर नहीं, लेकिन अल्लाह ने इनको हमारे फायदे के लिए बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को काम करते हैं ना, रात गुजर जाती है, फजर होने लगती है, वो रात कहाँ गई? अल्लाह ने आपको उस रात के ऊपर काबू डाल दिया, आपके ऊपर, आपने रात पे काबू पा लिया। मसलन आप देखिए कि बाहर रात है, अंधेरा है, आप घर में खूब बड़े बड़े बल्ब जला लें, ट्यूब्स जला लें, आपने रात को अंधेरे को ख़त्म कर दिया। इसी तरह दिन रोशन था, बहुत बड़ा था, लेकिन आपने गहरे पर्दे ताने, तो आप अंदर अंधेरा करके आप रात के ऊपर काबू पा गए। यानी कितने मुख्तलिफ एंगल हैं जिससे अगर हम गौर करें तो हर एक से लगता यही है कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए पैदा किया है। इसी तरह रात और दिन छोटे बड़े होते हैं, चांद और सूरज अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं, कभी इसमें फ़र्क नहीं आया। ये सब क्या है? अल्लाह तुम्हारे लिए कर रहा है। और सितारे, व नजूम मुसख्खरात तुम भी अमरी, और सितारे भी तुम उसके हुक्म के बंदे में, कोई एक सितारा अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, और आज तक नहीं छोड़ी होगी। आज से 1000 साल पहले का कोई आप सोलर सिस्टम खोल लें या आज का खोल लें, आपको फासला कम या ज़्यादा नहीं दिखेगा। कैसी जमी हुई है ये चीज़ें! अल्लाह ताला ने इस कायनात को इतने खूबसूरत तरीके से सजा के हमें बता दिया कि तुम इंसान भी इसी तरह से अल्लाह के हुक्म के साथ बन जाओ, जैसे उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम उसी के लिए ताबे फरमान हो जाओ। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी याक़िलून, बेशक इसमें समझ वालों के लिए निशानी है। किस चीज़ की? कि अल्लाह एक है और वो सब कुछ कर सकता है। फिर इसमें इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करे और जिसको जो काम बांट दे, वो उस पर बिल्कुल भी कमी नहीं करता। और जमा की बात है, आप देखिए यहाँ एक शख्स की बात नहीं कि इसमें, ये नहीं कहा कि इन नफी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्ली, हर एक के लिए नहीं, बल्कि लि कौम इन की बात की है। इससे पता चलता है कि बाज़ दफ़ा मिल के भी गौर जो किया जाता है वो ज़्यादा फ़ायदा देता है तो अकेले अकेले सोचने से। آگے آپ پڑھیں گے غالباً سورہ ابراہیم میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان کو کہا گیا کہ تم اکیلے سوچو، دو دو بیٹھ کے سوچو، چار چار بیٹھ کے بھی سوچ لو، یعنی جو جتنا سوچ سکتا ہے وہ سوچ لے، پھر غور کرو کہ کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے. تو جب بندہ اجتماعی کوششیں کرتا ہے نا، تو اس سے بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو اس کے بغیر اکیلے میں نہیں آتی، اور اس کا تجربہ آپ نے بہت جگہ کیا ہوگا. پھر فرمایا وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سے مختلف ہیں رنگ ان کے، الوان لون کی جمع، قدرتی رنگ کو کہتے ہیں. وہ رنگ جو خود چڑھایا جائے اس کو صبغہ کہتے ہیں، وہ چڑھانا پڑتا ہے، اور لون فطری ہوتا ہے. یہی گائے کے واقعے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں ما لونہا، کہ گائے کا رنگ کیا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رنگ بھی ایک سے زیادہ مختلف قسم کے تاثر رکھتے ہیں. یہاں اگر آپ غور کریں نا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کے رنگ مختلف ہیں، تو اس کے لیے تو آپ اپنی کیا بتاؤں آپ کو، مکس ویجیٹیبل کا لفاف بیگ کھول کے دیکھ لیں. اگر نہیں کبھی کھولا نا تو ابھی کھول لیں. گاجر سرخ کیوں ہے؟ مولی سفید کیوں ہے؟ مٹر سبز کیوں ہے؟ نیلے رنگ کی کوئی سبزی نہیں دیکھی میں نے، کیوں؟ گرے رنگ کی کوئی سبزی نہیں آپ نے دیکھی ہوگی. اگر آلو باہر سے بہت گدلا بھی لگتا ہے لیکن چھیلے تو کتنا فریش لیمن کلر نکلتا ہے اندر سے، یہ رنگ کہاں سے آئے؟ مٹی کو یہ رنگ کس نے دیے؟ براؤن بھوری مٹی کے اندر سے سفید گوبھی کیسے نکل کے آئی؟ بینگن کو دیکھ لیں، پرپل کلر اندر سے پھر وائٹ ہے. انار سوکھا ہے باہر سے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، کھولے تو اندر سے سرخ رنگ آتا ہے. ایک تو رنگوں کا یہ مطلب ہے کہ مختلف قسم کے رنگ ہیں، اس نے پیدا کیا، اس نے پھیلایا. اسی طرح رنگوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا کہ کائنات کے رنگ جو تمہارے اس نے پھیلائے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ کائنات بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو ہمیں کیسی لگتی، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ کائنات کلرفل ہے، رنگین ہے، تو کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے نا. ایک پریزنٹیشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے بھی دکھایا گیا تھا، اور شاید ہے لنک میں، اگر ہے تو ایڈمنس میں سے کوئی دے سکتا ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیسی ہوتی، اور وہ خوبصورت رنگ، وہ خوبصورت فال کے کلر جب اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت فی میں نے فیل کیا جب پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے کائنات کیسی ہے. صرف بلیک اینڈ وائٹ ہوتی، آپ کے پاس صرف بلیک اور وائٹ کپڑے ہوتے، آپ خود بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی. میں اس کی پوری سٹڈی جو ہوتی ہے نا، میں اس کے بارے میں سن رہی تھی کہ یہ رنگ جو کلر فارمیشنز ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اس میں کیا کچھ جمع ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اصل میں سب چیزوں کی بنیاد روشنی ہے. روشنی ٹوٹتی ہے نا، سورج کی جو شعائیں ہیں یہ مختلف ویو لینتھ پہ جب پڑتی ہے نا تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں. ایک ویو لینتھ ہوگی تو یہ ریڈ ہو جائے گا، تھوڑی سی بدل دیں گے تو پرپل ہو جائے گا، تھوڑی اور بدل دیں گے تو یہ گرین ہو جائے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ رنگ سورج سے نکلتے ہیں مختلف، اتنے چبھنے والے یہ ہوتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ ہماری آنکھوں میں آ جائیں نا تو ہماری آنکھیں چندھی آ جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور ہمارے بیچ میں فلٹریشن رکھی ہوئی ہے. یہ جو فضا ہے نا اوپر، یہاں کچھ ایسا فطری نظام ہے کہ یہ رنگ سارے وہاں جب جاتے ہیں تو فلٹر ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ اتنا نیوٹرل کر دیتا ہے کہ جب وہ ریز ہماری آنکھوں میں پڑتی ہیں نا تو ہمیں تکلیف نہیں دیتی. پھر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک چھوٹا سا سائیکل ہلکا سا سمجھانا چاہوں گی، اگر میں سمجھا پاؤں، کہ آسمان اصل رنگ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، ریفلیکشن بھی ہے پھر اس میں. اگر کوئی چیز ریفلیکٹ نہ ہو نا تو کبھی کلر نہ ملے. پھر اس کے بعد وہ فضا میں سے فلٹر ہوتی ہے، फिर फिल्ट्रेशन के बाद हमारी आंख पे जाती है। आंख से भी कुछ नहीं होगा, आंख के बाद उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है हमारे ब्रेन्स के मसल्स के साथ। वहां उसकी एक पिक्चर बन के उसकी छवि जो है वो हमारे आंख के लेंस में आती है, उसको हम कलर कहते हैं। और इन सारे राबतों के अंदर अगर एक राबता टूट जाए ना, आप ब्लाइंड हो जाते हैं, आप कलरलेस हो जाते हैं। ये जो लोग नहीं देख पाते ना, उनमें कोई ना कोई एक वजह होती है, किसी की आंख का लेंस नहीं काम कर रहा, किसी के ब्रेन के नहीं काम कर। आप बताइए कि ये सारी कोऑर्डिनेशन क्या बताती है? कोई बनाने वाला है ना? क्या रोशनी को अकल खुद ही मिल गई? ये रंगों की फॉर्मेशन खुद ही हो गई? क्या बगैर किसी तश्कील देने वाले के ये सब मुमकिन था? और फिर मजे की बात ये कि इन सारी चीजों में तरतीब भी लाजमी है, तवाजन भी लाजिम है। तवाजन खो जाए तो रंग खत्म हो जाएंगे कायनात के, तरतीब बदल जाए तो भी रंग बदल जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ करके दिखा दिया। क्या के मुख्तलिफन अलवानुहू, मुख्तलिफ रंग उनके। और कुछ चीजें तो कायनात में ऐसी हैं जो एक ही वक्त में कई के रंग बदलती हैं, मसलन खेमोफ्लेच। गिरगिट के बारे में तो वैसे ही मारूफ है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। अल्लाह ताला ने रंगों के जरिए कायनात में कैसी प्रोटेक्शन रख दी। आप खुद भी इस पे पढ़ना चाहे ना, तो एक इनकी हारून जाहिया की बुक है, एक पूरी एक बुक है कलर फॉर्मेशन पे, उसमें से आप बहुत इंफॉर्मेशन और भी ले सकते हैं कि कुछ चीज़ें की प्रोटेक्शन। आपको पता है कि कुछ इलाके हैं जहाँ के सांप जो होते हैं वो बिल्कुल सब्ज रंग के होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर मेंढक, फ्रॉग्स, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पत्ते हैं, लेकिन वो गौर करें तो वो रंग होते हैं, वो फ्रॉग होता है। ये किसका हुक्म है? ये अल्लाह का हुक्म है। तो तुम अल्लाह के रंग के अंदर क्यों नहीं रंगे जाते? इन नफी ज़ालिकल आयत लिकौमी यज़्ज़क्करून, बेशक नसीहत उन लोगों के लिए होती है जो नसीहत लेते हैं, जो गौर करते हैं, जो इन रंगों के, तबीयतों के, सूरतों के इख्तलाफात को देखकर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सब एक हिकमत वाली हस्ती की करिश्मा साजी है। फिर इसके बाद समंदरों पे गौर करवाया जा रहा है। वहुवल्लज़ी सख़्खर अल-बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, वो वही ज़ात है जिसने समंदरों को मुसख़्खर कर दिया, तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया, ऐसा बना दिया कि तुम उससे तरह तरह के फ़ायदे हासिल करते हो, कश्तियाँ चलाते हो, जहाज़ चलाते हो, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हो, जेवरात पकड़ हासिल करते हो, वहाँ से तुम्हें ही अब मोती मिलते हैं। ये सब अल्लाह ताला ने समंदर तुम्हारे काबू में कर दिए। क्यों? ताकि खाओ इसमें से, लिता कुलु मिनहा लहमन तरीया, ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ। तरीया कहते हैं तरोताज़ा को, फ्रेश को। और इसके अलावा ये कि मछली का जो गोश्त होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, रतूबत है, इसीलिए ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है मीट। अल्लाह ताला ने मछली के गोश्त की यहाँ बात कर दी, सी फूड की बात कर दी। खाओ और पियो। समंदरों के अंदर नमक पानी, नमक वाला पानी, और कौन उसमें से इतना लजीज गोश्त निकालता है? ये अल्लाह की शान है ना। आप मछली का गोश्त खाएं ना, आपको प्यास बहुत लगेगी, क्योंकि इसके इसका जो गोश्त होता है ना, वो इंसान की जो इंटेस्टाइंस होती है ना, रगें, उसके अंदर चिपक जाता है, आंतों से चिपक जाता है, फिर उसको दूर करने के लिए पानी पीना पड़ता है। ये अल्लाह की हिकमत है ना। इस आयत पे ही दलील लेते हुए मुफसरीन ने कहा कि मछली का गोश्त भी उस कसम में आ जाएगा। अगर किसी शख्स ने ये कहा ना कि अल्लाह की कसम आज के बाद गोश्त नहीं खाऊंगा, तो फिर मछली का गोश्त खाने से भी उसकी कसम टूट जाएगी। क्यों? कि अल्लाह ने कहा कि लहमन तरिया व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, और तुम निकालते हो उसमें से मोती और फिर उनको पहनते हो, खुश होते हो। तुम पहनते हो, इससे मुराद यह है कि तुम्हारी औरतें पहनती हैं। तल बसूना जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, लेकिन मुराद औरतें हैं। व तरल फुल्क मवाखिर फीह, और तुम कश्तियों को देखो कि इस पानी को चीरती जाती हैं। मवाखिरा चीरने के मानों में आता है, इससे मुराद है समंदर में चलने वाली। कदादा कहते हैं आने जाने वालियाँ, एक जाती है तो दूसरी आती है, बावजूद यह कि हवा की रफ्तार एक ही है। इसी तरह हसन कहते हैं कि मफाखिरा से मतलब है भरी हुई। फिर दो और मुफसरीन ने फरा रखफश, वो कहते हैं पानी को अपने दोनों बाजुओं से फाड़ने वालियाँ। आप देखें ना तो मखर क्या होता है, पानी को फाड़ना, या कश्ती की रफ्तार की आवाज़। अबू उबैदा कहते हैं तेज हवा चलने के वक्त जो आवाज़ पैदा होती है उसको मखर कहा जाता है। इमाम मुजाहिद कहते हैं हवाओं की रफ्तारों के सामने से कश्तियां आती हैं और हवाओं को फाड़ती हैं। इतने लफ्ज़ मवाखिरा, और जो लोग समंदरों में सफर करते हैं वो देख रहे हैं, बहरी जहाज के अंदर आप बिल्कुल फ्रंट पे बैठे तो आपको दिखेगा कि नीचे से जहाज जैसे पानी को चीर रहा है, जैसे वो रेती होती है ना, दरांती सी होती है, उससे पानी को इधर उधर हटाया जा रहा है। और कुछ नहीं, लोगों को स्विमिंग करते हुए देख ले, अपने बाजुओं के साथ क्या कर रहे होते हैं, पानी को पीछे करते जाते हैं ना, कश्ती के चप्पू के। ये मवाखिर है, कैसे अल्लाह ताला ने समंदरों के सीनों को इंसानों के लिए मुसख़र कर दिया, कोई अपने सीने पे बैठने नहीं देता किसी को। आप देखिए कि कितने मुख्तलिफ तरीके हैं ना लोगों के फ़ायदा उठाने के, लेकिन समंदर से जो इंसान फ़ायदे उठा रहा है वो सबसे भड़के है। कोई सारी ज़िंदगी समंदर की तरफ ना जाए तो ना जाए, लेकिन अल्लाह ने समंदरों को इंसानों की खिदमतों के लिए लगा दिया। जेवर बन रहे हैं वहाँ, आपके लिए गोश्त तैयार हो रहा है, उसके अंदर आपके लिए क्या क्या खजाने रखे हुए, ऐसे बिछा हुआ है समंदर इंसानों के आगे कि तुम अल्लाह के आगे बिछ जाओ। समंदरों को किसने इतनी समझ दी कि सुई तो डूब जाएगी और मनो टनो वजनी जहाज नहीं डूबेगा। हर लम्हे पे डूब जाने के मौके मौजूद होते। अब देखिए जो घोड़े की पुश्त पे बैठते हैं, गधे की पुश्त पे बैठते हैं, थोड़ी सी जगह होती है ना, लेकिन समंदर की पुश्त पे आप बैठे तो आप देखें कि आपको उससे कितना कुछ मिलेगा, कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। दुनिया में अगर आप किसी के ऊपर सवार होते हैं, कोई राइड्स ही ले लें कुछ भी, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस नहीं करते, या जो लोग समंदरों पे जाके भी अपने आप को बहुत खुला महसूस करते हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। एक मैंने सफ़र किया था छोटा सा, और काफ़ी देर से सोच रही थी कि आप लोगों तभी प्लेन, तो बस वो चीज़ें फिर बाद में याद करूं तो कुछ याद आती हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मौके पे, कि आप देखें कि समंदरों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसे मुसख़र किया, और हम देखें कि हम इंसान कितने छोटे इन चीज़ों के मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है। और मैं इंतज़ार में थी कि कब हम सूरह नहल में पहुँचेंगे, और इन आयतों के ऊपर अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, और मैं देख रही हूँ अगर मुझे अपने वो लिखे हुए नोट्स कहीं मिल जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला चंद चीज़ें सिर्फ इस सोच से कि ज़िंदगी में कभी आपको भी तो मौका मिल सकता है ना, आप कहीं भी जाएँ बैठें, शौक़ से जाया करें, खुशी खुशी जाया करें, लेकिन साथ दिल लेके जाया करें। तदब्बुर करने की आदत, तफक्कुर की आदत, अपने आप को बिल्कुल उस हालात के मुताबिक वहाँ महसूस करके देखा करें कि आज मेरी क्या वैल्यू है। ज़मीन पे बहुत बड़े बड़े बनने वाले जो हैं, बाज़ वक़्त समंदरों में जाके बिल्कुल डिवैल्यू हुए होते हैं, कुछ भी इनके पास नहीं होता। तो इंसान जब गौर व फिक्र करता है ना, तो उसको फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कितना कुछ तैयार किया हुआ है, क्या कुछ उसके लिए इस कायनात में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और अगर एक इंसान उस पे गौर करे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता है। अल्लाह ताला ही हमारे लिए आसानियाँ करे, और हम इन चीज़ों को उस तरह से लेके अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि ये चीज़ें अलग ना लगें। हम कुरान पढ़ने बैठते हैं तो हम अल्लाह की मोहब्बत में चूर होते हैं, और जब हम कायनात में निकलते हैं तो हम अल्लाह से इतने दूर होते हैं कि बाज़ दफ़ा आंखें भी नहीं मिला सकते। सोचते कहें जी हम तो फ़न पे आए हुए हैं बस जी, इंजॉयमेंट तो नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह ताला को नाराज़ कर दो। और ऐसे लगता है कि जैसे खुशी या फ़न या अच्छी चीज़ जो है वो अल्लाह को खुश किए बगैर, खुश करके तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अली तब तगू में फदली ही, और ताकि अपने के फजल को तलाश करो, इन जहाज़ों और इन कश्तों पर सवार होकर तुम समंदरों की गोद से अपने लिए लेते हो, मछली को पकड़ते हो, ये सब कुछ पकड़ के करके करो क्या? वाला लुम तश्कुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। हर चीज को अपने हिस्से का काम करता देखकर तुम्हारे भी दिल में शौक पैदा हो कि मैं भी अपने हिस्से का काम करना है। अल्लाह ताला की बड़ी कायनात को देखकर तुम्हें एहसास हो जाए कि वाकई जिस रब का ये समंदर है मैं भी उसी की हूँ। ये पीछे जो लफ्ज आया ना हुलिया हिली, इसका रूह को लिखाना चाह रही थी, तो सही लफ्ज रह गया, तो नोट कर लीजिएगा जी। ये जो लफ्ज है ना हिलयतन, तो हिलया हुली की जमा है, मोती और गूंगे को कहते हैं। और मवाखिरा जो है मवाखिर, ये माखिरतुन की जमा है, मखरा से। और ये जो बात है ना, इससे ये भी पता चलता है कि समंदर के तीन फायदे इस आयत में मिले, लहम, हिलिया और फदल। लहम मछलियों के जरिए से गोश्त, हिलिया अंदर सीप है और जो अंदर गूंगे हैं, और फजल कैसे हासिल होगा? कश्तियों के जरिए। अब देखिए कि एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है। वेस्ट अफ्रीका का कोई एक शहर है, एवरी कोस्ट के नाम पे गालिबन, साहली मुल्क है, बिजली कसरत से है, और इसको अफ्रीका का शो केस कहा जाता है। दिसंबर 1983 को अचानक ऐसा मुल्क बन गया जहां लोग मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाएं, पन बिजली से बिजली होती थी, बारिश की कमी की वजह से डैम खुश्क हो गया, सनअती तरक्की 25% रह गई, कंप्यूटर्स फेल हो गए, लिफ्ट में फंसने के डर से लोग ना बैठते, सिर्फ एक बारिश ना हुई और उनकी सारी मशीनें बेकार हो गईं। ये है दुनिया की तरक्कियों का राज। और अल्लाह ताला के खजाने देखिए कितने सालों से चल रहे हैं और इसको ना ख़त्म हुए, और लगता है कि कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, कोई कमी भी नहीं लगती। आप देखिए कि हमारे यहाँ होता है ना, जब खाना खुलता है तो बहुत फ्रेश, बहुत बड़ी बड़ी डिशें भरी भरी होती हैं, लेकिन जब एंड का वक्त आ जाता है, कुछ लोग खा जाएं, तो बाद में क्या है, वो डिशें खाली खाली दिखती हैं, और जो बिल्कुल ही लेट कमर है उनको ठंडा खाना खाना पड़ता है। लेकिन आपको इस कायनात को देख के कभी भी ये एहसास हुआ कि ये अब हम तो आज दुनिया के आखिरी दौर में आए हैं, तो समंदर भी थोड़े थोड़े सूखे सूखे हैं, दरिया भी ऐसे ही हैं, कोई चीज़ आपको कम हुई दिखी? मैं ये बातें कह रही हूँ तो मेरे दिल में यकीन की हद तक ये बात भर रही है कि फिर जन्नत तो वाकई बहुत फ्रेश होगी, कभी आपको बची खुची दुनिया नहीं दिखेगी। ऐसे लगता है हर चीज़ आज भी बिल्कुल फ्रेश, उतनी मछलियाँ, उतना कुछ, रेनोवेटेड है दुनिया। इसको पा के अगर तुम अपने रब को नहीं पाओगे ना, तो फिर मुश्किल है। और मुझे डर लग रहा है कि अगर सूरह नहल पढ़ने के दौरान हमने वाकई इस कायनात के जरिए से अल्लाह ताला से कुर्ब ना पाया, तो शायद आगे ऐसी कोई सूरत नहीं आएगी। इसलिए इस सूरत का मिजाज अमल नहीं है, इस सूरत का मिजाज तफक्कुर से होते हुए तशक्कुर पे पहुंचना है, और जो ही तशक्कुर आता है तो फिर इंसान फिर हिदायत के रास्ते भी पाता है। ऐसे लग रहा है कि इस पूरे रुकू में पूरी कायनात का एक ट्रिप करवा दिया गया, अब समंदरों से निकाल कर दरी पहाड़ों पे लाया जा रहा है। वल काफिल अर्दी रवासी यंतमी दबिकुम, और इसने जमीन में पहाड़ रख लिए ताकि तुमको लेकर जमीन डगमगाने ना लग जाए, लुढ़कने ना लग जाए। रासियतुन की जमा है रवासिश, पहाड़ों को कहते हैं, जमे हुए पहाड़, कायम रहने वाले। और तमीदा का लफ्ज मईदा से है, लरजा या इस्तराब, पहाड़ों की तख्लीक क्यों हुई? क्योंकि जमीन गोल थी, हल्का सा भी इसके अंदर इर्तियाश आता ना, कोई वजह होती तो ये लरस जाती। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा किया और इनका प्रेशर ग्रेविटी की तरफ पड़ा, और जमीन इधर उधर हिलने से रुक गई, जैसे मेहें खो ठोक दी जाती है ना, नेल्स लगा दिए जाते हैं, इस तरह ये पहाड़ नेल्स हैं। इमाम बख़्वी कहते हैं कि अल्लाह ने जब ज़मीन को पैदा किया तो वो लर्ज़ां थी, हिल रही थी, फरिश्ते कहने लगे ये अपनी पुश्त पर किसी को न ठहरने देगी, फिर अल्लाह ताला ने इसमें पहाड़ गाड़ दिए और फरिश्तों को मालूम न हुआ कि पहाड़ किस चीज़ से बनाए गए। इसी तरह इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत है, अब बिन हुमैयद, इब्ने जरैर, इब्ने मुनज़र और इब्ने अबी हातिम की, काफी लंबा सिलसिला है जिनके नाते से हम तक पहुंची। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो वो गोल होने की वजह से लरजा थी। फरिश्ते कहने लगे, ये तो अपनी पुश्त पर किसी को करार नहीं पकड़ने देगी। लेकिन जूं ही सुबह हुई तो रात बीच में जमीन के अंदर पहाड़ कायम हो गए। फरिश्तों को मालूम भी ना हुआ कि कहाँ से पैदा हो गए। कहने लगे, ए हमारे रब, क्या तेरी मखलूक में कोई ऐसी चीज भी है जो इन इनसे भी ज्यादा सख्त हो? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ लोहा है। फरिश्तों ने अर्ज किया, लोहे से भी ज्यादा सख्त तेरी कोई और भी मखलूक है? फरमाया, हाँ आग है। फरमाया, आग से भी? क्योंकि लोहे से, आग से लोहा पिघल जाता है ना, तो गोया कि आग ज्यादा मजबूत है। फरमाया, क्या आग से भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? फरमाया, हाँ पानी है। कैसे? पानी से आग बुझ जाएगी? फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, क्या पानी से भी ज्यादा कोई सख्त चीज तूने पैदा की है? फरमाया, हाँ हवा है, क्योंकि हवा वेपोरेट कर देती है पानी को। फरिश्तों ने कहा कि हवा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज तूने बनाई? इसी तरह थोड़ी सी आगे रिवायत आती है। एक रिवायत में कुछ इस तरह के लफ्ज आते हैं कि किसी शख्स का अल्लाह के लिए खर्च करना। यानी आप देखिए कि कायनात के अंदर हर एक चीज से बड़ी दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चीज बड़ी, और इस तरह आगे से आगे आगे चीज जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहाड़ बनाए कि ऐसा ना हो कि अंतमीद अबिकुम, ये तुमको लेके डगमगाने ना लग जाए। वो अनहार और नहरें, जहाँ पहाड़ होते हैं साथ नहरों का तस्करा जरूर आता है। और आज भी है पाकिस्तान में, जब आप जाते हैं शिमाली इलाकों में तो आपको साथ साथ दरिया और पहाड़ मिलते हैं। आपके एक तरफ पहाड़ होता है तो दूसरी तरफ दरिया होता है, दरिया होते हैं, और साथ ही का वह सुबुलन और रास्ते हैं, ये बीच में आपकी सड़कें हैं। है क्यों? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, इन रास्तों को देखो, अपने मकसदों पे पहुंचो। तहतदून से मुराद दोनों मानी है, यानी जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, या फिर इन चीजों को पाकर रब तक पहुंच जाओ। ये चीजें तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ दें कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, इन पर चलो, इनसे फायदा उठाओ। और क्या है? वह अलामात और अलामतें, निशानियां। कहाँ है? रास्तों पर। ये कौन सी अलामतें हैं? दरख्त, पहाड़, इमारतें, मुख्तलिफ चीजें अलामतें हैं ना। यानी ये बड़ी बड़ी चीजों के तो नाम ले लिए, फिर कहा इसके अलावा कायनात में और भी बहुत कुछ है जो अल्लाह की निशानी है, अलामात है, दिखती है, निशानियां मुकरर की हुई हैं अल्लाह ताला ने। वबिन नजमी हुम यहतदून, और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। रात की तारीकियों में, जंगलों में और समंदरों में सितारों से रास्ते मालूम किए जाते हैं। नजम से मुराद आम सितारे हैं, इसी तरह बाज़ कहते हैं इससे मुराद पहाड़ हैं। बाज़ कहते हैं दिन के वक्त पहाड़ों से रास्ते मालूम होते हैं, रात के वक्त सितारों से मालूम होते हैं। इसी तरह कुछ सितारे इलामते और निशानात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिनसे लोग रास्ता मालूम करते हैं। सितारों के तीन मकासद हैं, जिनमें से ये एक मकसद है कि इनसे रास्ते मालूम होते हैं। पीछे हम पढ़ चुके कि एक समंद पहाड़ों सितारों से शयातीन को भगाया जाता है, और इसी तरह खूबसूरती है। ज़य्यन्नस समा दुन्यवी मसाबीह, कि कैसे अल्लाह ताला हिदायत करते हैं। और अरब लोग जो थे वो ख़ास तौर पे रातों को सफ़र करते थे तिजारती काफ़लों के सिलसिले में, दिन में गर्मी बहुत होती थी तो सितारों से सफ़र के रास्ते मालूम किया करते थे। अल्लाह ताला कहते तुम इनसे रास्ते लेते हो। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि जिसने सितारों से इससे ज़्यादा कुछ लेना चाहा जो अल्लाह ताला ने कहा है, तो उसने नाशुक्री की। इसी तरह आज के दौर में एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, और वो क्या कि कुछ लोग सितारों से किस्मतों का हाल मालूम करते हैं, और वो सुबह उठ के कुरान पढ़े ना पढ़े अखबार पकड़ने भागते हैं ताकि ये देख लें कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज देखिए कि इल्मे नजूम का रिवाज कितना आम है। आप कहेंगे ये वेस्टर्न कल्चर है, मैं कहती हूँ ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों का कल्चर है, यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें, हमने भी बड़ी ख़ताएं की होंगी। ऐसे लगता है कि स्टार्स के साथ ताल्लुकात जोड़ के इंसानों से मामलात करने सीखें। आपके लेटर पैड्स, आपके पेन, आपके बैग, और इतने खुलेआम बिकते हैं हमारे मुल्क की दुकानों में। आपने कभी लिए हैं कि नहीं लिए? मैंने तो लिए हैं भाई, अल्लाह ताला माफ़ करे कि आज भी सोच के झुरझुरी आ जाती कि अल्लाह हमारे ये गुनाह तो माफ़ कर देना। किस तरीके से हम लेते थे और दोस्तों को, सहेलियों को गिफ्ट्स में देने, उनकी सालगिरहों पे देने ही ये थे। और इतना ये एक आम कल्चर महसूस किया जाता है, आपके वॉल हैंग्स हैं तो वो उस चीज़ के हैं, कहाँ इंसान जाता है। हालांकि आप देखिए, ये शिर्क है। एक रिवायत में कि जो सितारों के बारे में जितना ऐसा गौर करेगा वो जादू के उतने ही करीब पहुंच जाएगा। फिर इधर आप देखिए कि ये आसमान के सितारे हैं, ये रास्ता दिखाते हैं। कुछ दुनिया के भी सितारे होते हैं जिनको आप स्टार्स कहते हैं, वो अमूमन क्या करते हैं, वो रास्ते भुला देते हैं। वो लोगों को हिदायत के रास्तों से उठा के गुमराहियों पे डाल देते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। अफमई यखलुकु कमल ला यखलुकु फला तज़क्करून। क्या पस वो जो पैदा करता है वो हो जाएगा उसकी तरह जो पैदा नहीं करता? हाँ, अफला तज़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते तुम? इशारा है इसमें उनके झूठे माबूदों की तरफ। बाज़ लोग सितारों की पूजा भी करते थे और सितारों के असर से बारिशों का होना भी महसूस करते थे। ऐसे वक्त में उनको पूछा जा रहा है, बताओ कि जो पैदा हो, कल तक वो अपने पैदा होने पे कादिर नहीं था, आज वो हर चीज़ पे कादिर कैसे हो गया? सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते? कभी ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ जो, एक बुत जो अपने नाक पे से मक्खी ना उठा सके, आप बताओ कि वो फिर दूसरों की मुसीबतों को कैसे ख़त्म करेगा? ये है असल में इस पूरी पूरे रुकू का थीम, कि इतनी कुदरत की निशानियां, कायनात की निशानियां दिखा के बताया गया कि ये सारी देखने के बाद फिर मट्टी और पत्थरों के बुतों के आगे झुकते हो, उनके साथ अपने आप को जोड़ते हो। वो तुम्हारे दुख दूर करेंगे, वो बीमारियां दूर करेंगे तुम्हारी, वो तुम्हें कुछ देंगे? वो तो खुद पैदा किए गए, कोई उनको पैदा ना करता तो क्या वो पैदा हो सकते थे? अफला तज़क्करून, नसीहत नहीं पकड़ते, गौर नहीं करते, इबरत नहीं लेते? जहां अल्लाह के सिवा किसी और के आगे इंसान झुका, तो उसके अंदर बहुत बड़ी वजह ये थी कि ऐसी जगह इंसान गया जिसकी वजह से वो अल्लाह को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। आज भी देखिए कि गैर अल्लाह की तरफ बंदे की नजरें उठती तब है जब अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक कमजोर होता है। आज जब हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं, दुनिया में इतना कुछ फैला हुआ है जिसको देख के हम मुतासिर होते रहते हैं और जिनसे हम मुतासिर हैं, तो उसके नतीजे में फिर इंसानों के ज़्यादा हमारे दिलों पे रोब तारी हैं अल्लाह की बजाय। नतीजा क्या निकलता है कि अपने आप को हम अल्लाह ताला से दूर करके इन लोगों के करीब कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, उसका एहसान ही कर सकते। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। इतनी नेमतें, ये चंद मोटी मोटी नेमतें तो हुई हैं तो हम सोच रहे हैं बहुत कुछ हो गया। अगर जुज़ियात में इंसान चला जाए, गौर करे, तो उसको पता चल जाए कि मैं तो गिन नहीं सकता। कोई सितारों को गिनने बैठ जाए तो गिन सकता है? बारिश के कतरे गिनने लग जाए, गिन सकते हैं? इतनी नेमतों को पाने वाला इंसान न शुक्रा कितना है कि फिर उसके सिवा किसी और के आगे झुके। तुम नहीं गिन सकते, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है, यानी तुम इन नेमतों का हक अदा नहीं भी करते फिर भी वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करता रहता है। इतनी नेमतों को पाने के बावजूद तुम गुनाहों की जिंदगी बसर करते हो और अल्लाह ताला तुमको माफ करता है। तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हें ये नेमतें दें, लेकिन ये उसका रहम है कि उसने तुम्हारे गुनाहों के बावजूद अपने इनामात का सिलसिला तुमसे मुनक़ते नहीं किया, वरना तुम्हारी नाशुक्रियों पे तुमको फौरन पकड़ता और सजा दे देता। आप कहें, नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ तुम्हें क्या पता। कहा नहीं, वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और अल्लाह तुम्हारे सारे पोशीदा और जाहरी अहवाल को जानता है, दिल में क्या है बाहर क्या उसको सब पता है, तुम अपना आप उसके सामने छुपा नहीं सकते, उसको सब पता है। तो सिर रून में क्या क्या आता है, छुपे हुए हालात क्या हैं, सबसे पहली चीज़ अकीदा, तुम्हारे अकायद क्या हैं, फिर इरादे, क्या क्या इरादे करके बैठे हो, हम में से कोई किसी को बता सकते उसके क्या इरादे हैं, लेकिन अल्लाह को एक एक बात का पता है। फिर दिल का शुक्र, फिर मुकम्मल दिल तौर पर अब्दियत का ख्याल कि दिल से कितना अल्लाह के आगे झुके हो। लफ्ज़ तो हम खूबसूरत बोल के अपने अब्द होने का इजहार करवा देते हैं, कि दिल में कौन कितना अल्लाह के आगे झुका हुआ है किसी को नहीं पता, अंदर गफलत कितनी भरी हुई है, गरूर कितना भरा हुआ है, तकबर कितना है, अल्लाह को सब पता है। और तोली नून में तो वो सारे ज़ाहरी हवाल हैं, अच्छे और बुरे, जिसको बंदे भी जानते हैं और अल्लाह ताला तो यकीनन जानता है। और यहाँ ख़ास तौर पे जिस चीज़ की तरफ इशारा है ना, वो शिर्क की तरफ है, इसीलिए पे फरमाया वल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाह, जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा औरों को, ला यखलुकून शैय्यं वहुम युखलकून, नहीं वो पैदा करते कुछ बल्कि वो पैदा किए जाते हैं, अमवातुन गैरु अहया, वो बुत बेजान हैं जिंदा नहीं, वमा यशऊरून, और उन्हें तो इस बात का भी शऊर नहीं क्या कि अय्यान युबअसून, कि मुर्दे या वो कब जिंदा किए जाएंगे, वो कब उठाए जाएंगे। शिर्क की नफी कर दी गई पूरे रुकू में, अल्लाह ताला की कुदरत की मुख्तलिफ निशानियां दिखाने के बाद कहा कि इसके बावजूद कुछ लोग इतने बदकिस्मत हैं कि अल्लाह को छोड़ के उनको पुकारते हैं जो पैदा करना तो दूर की बात, अपने पैदा होने के लिए दूसरों के मर होने मिन्नत है, उनके हाथों को देख रहे हैं कि कोई हमें पैदा करे और हम हो, और जब किसी दूसरे ने पैदा कर दिया तो अब वो बड़े बन गए, ये कैसे हो सकता है। देखिए कि शिर्क फैलता ही तब है जब बंदे को अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन नहीं होता, या बस नाम की बात है, हाँ जी है अल्लाह, है एक ज़ात जिसको बस अल्लाह कहते हैं, और हम कहाँ शिर्क करते हैं, और हमारा क्या मामला है, और हम कैसे कुछ कर सकते हैं। आज देखे कि आप कहेंगे कि ये सारी कहानियाँ मक्का वालों की हैं और मदीना वालों की हैं, और हमने तो नाहक लोगों को बदनाम कर दिया कि हिंदू बुत की पूजा करता है और फलां दूसरे की बुत पूजा करता है। अफसोस की बात है कि वो मुसलमान मुल्क के जिसको आप मुसलमान इस्लाम के नाम पे आज़ाद करवाते हैं, आज उसके अंदर कई ऐसे गढ़ बन चुके कि जहाँ पे लोग अल्लाह के दीन को पामाल करते हैं, तौहीद की बजाय शिर्क के गढ़ बने होते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है मजहबी और सियासी बावे, अमीर हमज़ा की किताब है। इसके अंदर इन्होंने यानी अपने मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस दिए हुए कि जहाँ ये कुछ ऐसी जगहों पे भेस बदल के और कहीं जाहरी तौर पे गए और लोगों को वहाँ क्या अमल करते देखा। मैं जब इसको देख रही थी तो मैं हैरान हो रही थी कि क्या ये वाकई सच है, ऐसा हो सकता है, एक इंसान इतना ज़्यादा दीन से गिर सकता है, वो ज़ात जिसका इतना कुछ है उसको छोड़कर एक इंसान दूसरी जगह चला जाए। अगर आप चाहें तो इसके चंद इकतबास सिर्फ इस नीयत से आपको सुनाना चाहती हूँ कि आखिर कौन पहुँचेगा इन लोगों तक जो लोगों को तौहीद की दावत दे, और तौहीद की दावत कुरान के ज़रिए आम होती है, कि कैसे लोग इल्म से दूर होने की वजह से कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ों पे जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये इस किताब के सफ़ा नंबर 79 है, 679, इस पे लिखा हुआ है मादरजात नंगे छत्तन पीर के दरबार पर। हजरत लिखते हैं कि हजरत छत्तन पीर के, जिन्हें अमीर शाह भी कहा जाता है, जब हम इनकी दरगाह में जूता उतार कर दाखिल हुए तो दाईं तरफ इनका दरबार शरीफ था और सामने हुजरे मुबारक। हम पहले हुजरे मुबारक में दाखिल हुए। जो ही दाखिल हुए तो एक पलंग पड़ा हुआ था जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था, तकिया लगा हुआ था पलंग के ऊपर। छत को इस तरह सजाया गया था जिस तरह आजकल लोगों के यहाँ दूल्हा दुल्हन की मसहरी बनाने और सजाने का रिवाज है। हमने सोचा कि हजरत छत्तन शाह साहब इस पलंग पर तशरीफ फरमा होते होंगे, मगर तसव्वुफ की दुनिया के मुताबिक वो तो पर्दा फरमा चुके हैं। यानी वो अपने बुजुर्गों को ये नहीं कहते फौत हो गए, वो कहते हैं वो पर्दा किए हुए हमसे हैं, हमें दिखते नहीं, ये मुराद है। जबकि इसके बावजूद अपने इस पलंग पर रूहानी तौर पर मौजूद होते हैं। नौसुबेला पलंग को बोसे, ये इन्होंने उसका हेडिंग दी हुई है। बहरहाल हम देख रहे थे कि अब जिन औरतों को औलाद लेना होती थी वो इस पलंग को बोसे देती हैं, इस पर हाथ फेर कर अपने जिस्म पर फेरती हैं, और बाज तो इस पलंग के नीचे लेट जाती हैं, और लेटने के बाद ये ख्याल किया जाता है कि अब पीर बाबा औलाद देगा। इस पलंग के ऊपर रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के ऊपर हार लटक रहे थे। मसहरी वाले कमरे में रेशमी पर्दे और हारों के पीछे कौन सा हसीन चेहरा छुपा बैठा है। औरतें तो ये घूंघट उठाती हैं और फिर न्याज देती हैं और सलामती देती हैं। दूर से हमने लोगों को इस हसीन चेहरे को बोसे लेते हुए देखा था। अब हमने भी आगे बढ़कर करीब होकर घूंघट उठाया, पर्दा सरकाया तो ये तस्वीर थी हजरत वली कामिल छत्तन शाह कुद्दस सिर्रा व मुतज़िल्लाल है। ये सारे साहब के लाख के नामों के साथ लगे होते हैं ना, और हम देखकर हैरान रह गए कि हजरत मुतज़िल्लाल अली की तस्वीर बिल्कुल बरहना थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, वलियों की ये वो किस्म है जिनको मजजूब कहा जाता है। ये विलायत का बड़ा बुलंद मुकाम है कि इस मुकाम पर पहुंचकर वली इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह बच्चा मादरजाद नंगा शिकमे मादर से इस दुनिया में आता है। इस तरह के वली बाजारों में घूमते फिरते बहुत दिखाई देते हैं। तो ये थे वो मजजूब औलिए कराम जिन्होंने इस तरह की बातें, यानी इस्तग़फ़िरुल्लाह, आप सोच नहीं सकते कि ये जहालत की कौन सी किस्म है कि जिसको आप पेश करेंगे। बेशुमार वाक्यात हैं, काफ़ी बुक है, और मैं तो इसी गुमान पे कि मैं पर्सनली भी इनके बारे में जानती हूँ कि इनका अकीदा ठीक है, और कोई ऐसी बड़ी बात खुदा ना सा झूठ पे नहीं करेगा ना कि, और सारों के उन्होंने हवाले रेफरेंस लिखे हुए, और किस तरह से ये बाज़ दफ़ा जाते हैं और लोगों को यही लगता है कि वो एक मुरीद बन के आए हैं लेकिन ये असल में वहाँ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मगर मच्छों की दुनिया, ये पेज 46 पे लिखते हैं जी। यस, कोई नाम है, नाम नहीं लेती जगह का खामखा, बस लुटन शाह का मज़ार है और मुकली पीरों की खुराफात, ये टॉपिक है। उसके अंदर लिखते हैं मगर मच्छों की दुनिया। इस दरबार में जो खास शय देखने वाली है वो यहाँ तालाब में मौजूद मगरमच्छ हैं। मुरीद कहते हैं ये बाबा पीर की जुएं हैं। अब ये बड़ी हो गई, जरा सोचिए जुएं किसकी होती हैं, किसी साफ सुथरे इंसान का तसव्वुर आता है। इन लोगों ने अल्लाह की मखलूक मगरमच्छ को बाबा मंगू के नाम मंसूब किया। मेले के मौके पर शैदी या शीदी होगा, बकरे की कुर्बानी करते हैं, फिर इसका गोश्त मगरमच्छों के सरदार मगरमच्छ के मुंह में डालते हैं, फिर इसे फूलों के हार पहनाते हैं। जब इनमें से कोई मगरमच्छ मर जाता है तो इसे बाकायदा गुसल दिया जाता है, खुशबुएं लगाई जाती हैं, और गुसल देकर मंगू पीर की कब्र की चादर का कफन पहनाया जाता है, और फिर तालाब के खुश्क हिस्से में इसकी तदफीन कर दी जाती है। चिटागंग में कछुए की परस्तिश के मनाजिर, हिंदू मुस्लिम और बुद्ध मत एक ही दरबार में। ये कराची के शहर के एक बंदरगाह है और बांग्लादेश का साहली इलाका है चिटागंग। तो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कराची शहर है, इसी तरह बांग्लादेश का सबसे बड़ा साहली शहर बंदरगाह चिटागंग शहर है। कहते हैं कि जब मैं बांग्लादेश के दौरे पर गया तो वहाँ मुझे कुछ दोस्त इनकी एक दरगाह पर ले गए। इस दरगाह में मदफून बुजुर्ग का नाम बाबा यजीद सुबतामी है। ये चिटागंग शहर की एक बहुत बड़ी दरगाह है। जब हम दाखिल हुए तो इसके बड़े सहन में लोग कतार में बैठे थे। मैंने सोचा ये सब लोग सब वजू करने के लिए यहाँ बैठे हैं, मगर जब करीब हुआ तो देखा हैरान रह गया कि बड़े बड़े कछुए जिनको हमारे यहाँ बाज लोग प्लीतर भी कहते हैं, वो तालाब के किनारे पर तैर रहे थे। लोग इन्हें तरह तरह के खाने खिला रहे थे। बस दुआ करें कि अल्लाह हमें और इन सबको हिदायत दे। आप देखिए कि कौन इनको बताएगा। ये दीन कौन पहुंचाएगा इन तक? तकलीफ महसूस करें ऐसे लोग, अगर जहालत में मर गए और हम और आप खाते पीते सोते जागते ही रह गए, कौन इनको बचाएगा? ये दीन, ये इल्म, इस्लाम कब आम होगा? और आपको पता है कि जिन मुल्कों में शिर्क आम हो जाता है, वहां फिर अल्लाह के क्या फैसले होते हैं? इंसानियत पिस रही है, भूखी है, और आपके पास खाना है, और आप खुद नहीं खाते, दूसरे को नहीं खिलाना चाहेंगे, बनेगा क्या? क्या हमें हक पहुंचता है अपनी जिंदगी को जाया करने का? मेरा दिल नहीं चाह रहा इसमें से कुछ और पढ़ने को, लेकिन क्योंकि इंतहाई तकलीफ की बात है। दिल इंसान का तकलीफ की वजह से फटने लगता है, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें भी हिदायत पे कायम रखे, और हमारे जो साथी इससे दूर हो चुके हैं चले, जो दीन पे नहीं, इस्लाम पे नहीं, उनको तो बंदा कहे कि भाई उन्होंने देखा ही नहीं ये कुछ, जब इस्लाम के नाम पे लोग ऐसे काम करते हैं तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। रुकू का टॉपिक है अल्लाह ही तो है। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अल्लाह ताला ने, नौ बातें हैं इसमें, आसमान से पानी बरसाकर खेतियां उगाई, फल पैदा किए, रात दिन सूरज चांद और सितारों को मुसख्खर किया, रंग रंग की चीजें पैदा की, समंदर को मुसख्खर किया, गोश्त हासिल करने, जीनत के लिए और आमदोरफ्त के लिए, जमीन में पहाड़ों की मेहें गाड़ी ताकि ढलक न जाए, दरिया जारी किए, कुदरती रास्ते बनाए ताकि हिदायत पाए, जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी, तारों के जरिए हिदायत का इंतजाम किया। दूसरा पॉइंट है तौहीद के दलाइल। पांच बातें इसमें। क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ पैदा नहीं करते दोनों बराबर हैं? अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहें, गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला के सिवा दूसरी हस्तियां किसी चीज की खालिक नहीं बल्कि खुद मखलूक हैं। अल्लाह ताला के सिवा दूसरी हस्तियां मुर्दा हैं ना कि जिंदा। दोबारा बोलती हूँ। अल्लाह ताला के सिवा दूसरी हस्तियां मुर्दा हैं ना कि जिंदा। अल्लाह ताला के सिवा दूसरी हस्तियों को कुछ मालूम नहीं इन्हें दोबारा जिंदा करके कब उठाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है अल्लाह ताला कैसे हैं? खालिक हैं, दरगुजर करने वाले हैं, रहीम हैं, खुले से भी वाकिफ हैं और छुपे से भी वाकिफ हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। जानवरों को चराना, तफक्कुर करना, अकल का सही इस्तेमाल करना, नसीहत लेना, समंदर का ताज़ा गोश्त खाना, जेवरात के लिए मोतियों को निकालना और उनको पहनना शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह के फजल को तलाश करना, हिदायत पाना, सितारों से रास्तों का मालूम करना, अल्लाह की नेमतों को शुमार ना कर पाने का इकरार करना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे। सितारों से किस्मत का हाल मालूम करना, अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी नाशुक्री के तौर पर लेना, अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारना, और अमल की यही बातें हैं कि अच्छे रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को बचाना है, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की हिदायत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए, आखरत में कामयाबियों के लिए आज ही गौर व फ़िक्र करने, समझ बूझ से काम लेने और नसीहत हासिल करने की हमें तौफीक दे, और कुरान पाक के पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाने की हमें तौफीक दे कि जो शिर्क की दलदलों में फंसे हुए हैं, जहालत के अंधेरों में हैं, और हम अपने दिन रात को अल्लाह की मोहब्बत के साथ बसर करें इस तरह से कि हम हिदायत पाएं। आपको पता है कि जब लोग खुद नहीं समझे होते ना, तो दूसरों को नहीं समझाते। ये जो आयत थी ना, वाला मा तुम बिन नजम यहतदून, तो बास नजूमी हजरात इस आयत को कोट करते हैं कि देखो अल्लाह ने खुद कहा कि सितारों से रहनुमाई लो। अल्लाह अकबर। अब जो सीधे साधे लोग हैं बेचारे, वो तो सर धुनकेंगे कि ना हम तो बाबा जी के पास गए और वो तो हमें कुरान से इलाज बताते हैं, और वो तो कुरान का तरीका बताते हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।